nie zrobiłem, aż do jakiegoś takiego momentu. Też byłem jakby świadkiem jego rozmów właśnie z jakimiś tam katolikami. No to tak też mi cały ten katolicyzm jakby nie grał już wtedy, ale był mi obojętny tak naprawdę, więc nie miało to większego znaczenia. Aż tak naprawdę przełomowy moment przyszedł w 2018. Mama Agi zachorowała w 2017 roku. Znaleźli jakieś guzy w głowie, udało się je szybko wyleczyć, ale później okazało się, że to są przerzuty, czyli że ma jakiś inny nowotwór. To szukali go gdzieś tam prawie rok. Wyszło, że wyszło na to, że to nowotwór trzustki, taki, że jak już trafiła do swojego onkologa, to powiedział jej, czyli mojej teściowej, jakby, że pani już powinna nie żyć od pół roku, że to jakiś taki nieprawdopodobny przypadek. I właśnie ten mój przyjaciel, ten świadek ze ślubu, co mnie tak zaskakiwało, bo kiedyś tam, no nie wiem, tą właśnie moją teściową raz w życiu widział. I kiedyś tak się pytał, bo wiadomo, tak o gdzieś tam takich bliskich rzeczach sobie mówiliśmy. I za jakiś czas się zapytał, jak tam ona, jak zdrowie. Później gdzieś się znowu, on wtedy mieszkał w Częstochowie. On jest w ogóle z Zagłębia Dąbrowskiego, więc nasz kontakt był taki wyrywany bardzo. I znowu za jakiś miesiąc, dwa. Cześć, Peter. Witaj. No tak co jakiś czas się pytał. Później w końcu właśnie okazało się, że to ten nowotwór trzustki. W każdym razie był gdzieś tam jakiś tak, co miesiąc, półtora, dwa, jakoś tak gdzieś tam zapytał. I ja go w końcu zapytałem, bo mnie to aż tak zdziwiło. W sensie stwierdziłem, że znaczy myślałem, że to miłe takie, że pyta się. Ale jakby jest to osoba naprawdę, którą można powiedzieć, mu taka poniekąd mało znana, którą raz w życiu widział. I w pewnym momencie, właśnie kiedyś jak ja go zapytałem, a dlaczego ty tak o nią pytasz? I on, bo my tutaj w naszym zborze się właśnie cały czas o nią modlimy i o jej zdrowie. I ja tak mam, że nie wiem, o co chodzi. A potem mówi, no i jeszcze przekazałem właśnie mojej mamie, że tam w Dąbrowie Górniczej też w zborze, że też się za nią modlę. I jeszcze, że gdzieś tam w Katowicy. I nagle, to tak naprawdę to był ten moment taki, ja jakby wtedy uwierzyłem, że po prostu Pan Bóg uzdrowił właśnie moją teściową. I to był moment taki najbardziej przełomowy, od którego zapragnąłem go poznać, ale tak można powiedzieć, że szczerze zapragnąłem, co nie było takie normalne u mnie, że ja naprawdę chciałem poznać, dowiedzieć się właśnie tego Boga, w którego oni wierzą, dlaczego, co oni robią. No też jeździłem troszkę tak sobie służbowo po Polsce. Więc tak się składało, że właśnie czasami jakiś tam taki post, jak jeździmy na Górny Śląsk czy do Krakowa, to fajnie było jechać do Częstochowy, bo to gdzieś w połowie drogi, przespać się i rano sobie już jechać dalej, bo wtedy była tam godzinka czy półtorej drogi. No i tak się złożyło na początku, wtedy myśląc jeszcze troszkę, że to przypadek, że gdzieś jechałem załatwiać sprawy w piątek, więc pojechałem w czwartek. A oni tam w czwartek właśnie w zborze mieli takie swoje spotkanie. No i właśnie on kiedyś tak mówi, że może mnie zabrać. No i ja raz zdecydowałem się i poszedłem. Tydzień później znowu tak się złożyło. To był końcówka 2018 roku, że no faktycznie miałem sporo tych takich wyjazdów. Tydzień później byłem też z czwartku na piątek u niego nocowałem, więc też poszedłem z... Kolejny tydzień tak samo, tak się złożyło, a już chyba czwarty tydzień z rzędu to chciałem tak poustawiać, żeby prawie tak wyszło, żeby tam dotrzeć, już wtedy się nie udało, ale udało się przy okazji innego wyjazdu właśnie gdzieś tam przenocować w Będzinie, tam u mamy jego, która też jest właśnie... Wierzącą. Tak, jest wierzącą, tylko że ona już od ponad 30 lat. No i właśnie wtedy posiedzieliśmy, ja oni chyba na dwie noce spędziłem i właśnie jakby drugiego wieczoru tak długo siedzieliśmy, rozmawialiśmy, a właściwie oni, gdzie mi opowiadali, szczególnie świadectwo mamy właśnie tego mojego przyjaciela. No to ja się później śmiałem, że to też był z kolei moment, gdzie zrobili mi takie prawdziwe pranie mózgu, ale takie, no takie najlepsze, jakie właśnie mogło być, więc ja dużo wtedy się od niej dowiedziałem, czy też z czego właśnie ta mama tego przyjaciela została wyciągnięta, że z jakiego właśnie dna, z jakiego alkoholizmu, z w ogóle z jakiej takiej ogromnej patologii. Plus gdzieś tam dużo różnych innych sytuacji, czy świadectwem z kwestii zdrowotnych w życiu, więc o tym i ogólnie o Bogu posłuchałem, porozmawiałem właśnie z nimi. No i tak zaczęli ten przyjaciel właśnie mówił, że no, kolejna droga to żeby czytać Biblię, ale że sporo gdzieś tam cały czas podróżowałem. I nawet po drodze, właściwie wracając właśnie tam z Będzina do Warszawy, tak sobie myślałem, że no nie mam za bardzo okazji. Ja też wiem, że czytając gdzieś tam zdarza mi się, czy jak czytałem, czy dwałem książki, to zasypiałem. I nawet taka myśl, że ale przecież na YouTubie można słuchać tego, ja dużo jeżdżę. I stwierdziłem, że będę po prostu słuchał sobie właśnie Słowa Bożego tam w jakiejś mniej więcej, ja miałem ten przyjaciel polecił mi, żeby zacząć od Ewangelii Jana, później list, później cały stary i sobie właśnie tak coś przeczytać. I no, co też byłem zaskoczony, tym miałem w sobie tak dużą gorliwość do słuchania tego, że przez cały rok udało mi się jeżdżąc gdzieś słuchać. Ale to nie było takie, powiedzmy, słuchanie, żeby to sobie leciało, tylko na przykład dopóki był moment, gdzie była łatwa, prosta trasa i ja się mogłem na tym skoncentrować, to słuchałem bardzo uważnie. Jak czułem, że mi koncentracja na tym spada, to też wyłączałem. I ja to tak po czasie dopiero zacząłem na to patrzeć, jak bardzo właśnie tak miałem potrzebę słuchania tego, poznawania przez to też dużo rozmów, dużo zadawania pytań. No i gdzieś tak mniej więcej minął ten rok 2019. I ten przyjaciel mówi, że taki kolejny krok to dobrze byłoby poszukać jakiejś społeczności. Więc też właśnie przyszedł czas, że gdzieś tam w okolicach nowego roku on do nas przyjechał. Troszkę zrobiliśmy taki internetowy przesiew. Tak. Co jak to był dobry moment, bo wtedy były właśnie te całe Boże Narodzenia, więc jak na jakichś stronach, czy gdzieś tam tych Facebookach można było zobaczyć, że nie wiem, jakieś mają Mikołaje, choinki, jakieś tego typu rzeczy, no to od razu było do odstrzału. I tak, nie wiem, z około 35 jakichś społeczności, czy jakichś zborów, jakie się tam znalazło, no to tak wytypowaliśmy maksymalnie 3, do których ewentualnie można byłoby iść. I no właśnie, to jest na przykład kolejny moment, gdzie teraz po czasie widzę takie Boże działanie, że my to gdzieś tam sobie przypatrzyliśmy, ja później miałem ewentualnie iść w jedno czy w drugie miejsce i on pojechał, ale mi jakoś to tak na tyle nie dawało spokoju, że ja jeszcze czegoś tam w internecie szukałem. A trudno takie jakby aktualne, czy jakieś spisy pełne tego, więc szukałem, a to tak, a to pod takimi hasłami. I właśnie gdzieś trafiłem, a że ja też wtedy jakby wielu rzeczy nie wiedziałem, to mi się to wszystko bardzo, bardzo mieszało, bardzo zlewało. I właśnie znalazłem stronę tego zboru właśnie KWH. I tak zacząłem czytać, już mniej więcej wiedziałem, na co zwracać uwagę, więc tak sobie przeglądałem tą stronę, nie było nic tam niepokojącego. To podesłałem jemu link, żeby zobaczył. On mówi, że faktycznie wydaje się, że to może być dość dobre miejsce. No i też tak po pierwsze właśnie już wtedy się modliłem do Pana Boga, żeby tak mi wskazał miejsce, w którym mam iść. A wtedy jeszcze myślałem, że gdzieś może pójdę w jedno miejsce, drugie, trzecie, zobaczę. Ale też idąc pierwszy raz, tak, też pamiętam, że właśnie, no, ja, że taki trochę, można powiedzieć, nieśmiało ogólnie jestem w życiu, to no, troszkę się obawiałem tam pójścia. I tak też się modliłem o to, żeby ktoś jakoś tak nas przyjął w miarę ciepło albo jakkolwiek, no żeby ktoś się pomógł. Bo Aga z tobą poszła, tak? Ona tak, właśnie to było fajne, że ona wtedy jakby no jeszcze zupełnie nie, ale poszła ze mną. I pamiętam, że nie wiem, było na 10, my chyba o 9:15 byliśmy gdzieś tam niedaleko, ale jeszcze z prawie 30 minut w samochodzie siedzieliśmy, się zastanawiałem, czy iść, czy nie iść, i jak, i w ogóle. Ja mówię, dobrze, idziemy. I w momencie, w którym wyszliśmy z samochodu, przeszliśmy kawałek, wchodzimy gdzieś tam w bramę, akurat wyszedł jeden taki brat w moim wieku, okazało się, że mam 3 czy 2 miesiące różnicy właśnie w dacie urodzin. No i też się tak złożyło, że później stał się mi taką dość bliską osobą, ale właśnie to była taka kolejna odpowiedź Boża na to, co naprawdę wtedy potrzebowałem. Kogoś takiego, kto by przyszedł, wziął nas za rękę, powiedział co i jak, zaopiekował się, zatroszczył i no i Pan też taką osobę postawił właśnie. Zaraz się okazało, że on też właśnie grupki domowe organizuje, więc też dużo czasu nie minęło, bo gdzieś za 2 tygodnie później zacząłem tam na grupki do nich jeździć w miarę regularnie. Takie biblijne, tak? Słucham? Biblijne. Tak, takie rozważanie biblijne. Tak. Tam sobie tam powiedzmy chyba wtedy po Ewangelii Mateusza była, tak chcę po rozdziale czytana co tydzień. Miałem właśnie jakby kolejne miesiące, gdzieś tam już chodziłem do tego zboru, czy właśnie ten czas tych COVID-ów, który zupełnie mnie odstraszył. Więc jakby coraz więcej do zboru chodziłem na te grupki. No i tak powoli gdzieś przyszedł moment, gdzie zacząłem, no też na przykład okazało się, widzę jakby Boże prowadzenie w tym wszystkim, jak też Pan to w pięknie poukładał, żeby mi myślenie i zrozumienie wielu rzeczy też jakby powoli naprostowywać. Takie, czy takie dawne powiedzmy pochodną katolicką, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć na przykład cały sens ofiary Chrystusa, cały właśnie dlaczego na przykład wieczerze się wspomina w ten sposób, co w niej jest ważne, czy to, co właśnie brat Paweł mówił. Dokładnie to, co on mówił na ostatnim nabożeństwie, to takie miałem wrażenie, że to jakby było właśnie dla kogoś, kto jest zupełnie jakby ze świata i potrzebuje tak. Ale no było to tak pięknie właśnie wyłożone od początku, że czasami niektórym komu można zwiastować Ewangelię, właśnie tego typu rzeczy trzeba byłoby też przekazywać. I jak właśnie przyszedł ten też jakiś moment, że tak już byłem jakby coraz bliżej tego, no to raz, że to gdzieś w moich takich modlitwach czułem, że to bardziej nawet ze mnie chce wyjść. To, że chcę oddać życie Jezusowi, niż ja sam, ale gdzieś tam z tym sobie tak troszkę zwlekałem jeszcze, bo gdzieś tam jak czułem, że nie wiem, że kładę się spać przy modlitwie, no to nie jest jakby na jakiś tam najlepszy moment. To było raz, dwa, przyszedł moment też, gdzie gdzieś rozważałem sobie w sercu jakąś jedną z takich moich kwestii i na to też Pan Bóg tak odpowiedź, czy można powiedzieć, że jakby w pewnym momencie czy mogli być takiego rozważania, braku po prostu zrozumienia, ale ja Pan odciął mnie od tego. I ja mówię, wiedziałem, że to już nie jest coś, co było ze mnie. To Boże działanie. Tak, ja się z tym zmagałem i nagle po jakimś właśnie czasie takiego naprawdę rozważania wtedy przed Bogiem odeszło. I no to była już jakby chyba taka ostateczna rzecz, która mnie przekonała właśnie, czy pozwoliła mi doświadczyć jakby Bożego działania. No i właśnie przyszło któreś gdzieś nabożeństwo w październiku, tam dokładnie 4. Chyba jedno z pierwszych słów brata, który właśnie miał akurat tego dnia kazanie. Teraz już sobie dokładnie nie przypomnę, ale mówi, jak nie dziś, to kiedy? I ja też już wiedziałem, że to jest... Jakby do ciebie. Tak, że to jest na pewno Boże Słowo prosto do mnie, bo jeszcze czekałem, jeszcze się zastanawiałem. Taki już byłem ostatni kroczek przed i to mnie tylko jakby utwierdziło w Więc też tego dnia właśnie ten dzień z żoną spędziliśmy. Jeszcze tego nie mówiłem, dopiero gdzieś po południu i też miałem właśnie taką jakby to powiedzieć potrzebę, czy taką decyzję podjąłem, że też chcę to jakby moje życie złożyć Chrystusowi w modlitwie, ale w jej obecności, na głos, żeby też ona była tego świadkiem. No i tak to się stało. Zresztą nawet można powiedzieć w sumie to krótką historią, cały ten dzień był niesamowity, bo to też zobaczyłem właśnie z tydzień później, jak gdzieś powiedzmy w trakcie nabożeństwa wiedziałem już, że tak, a przez całą niedzielę, nie wiem, z 5, 6, 7 różnych rzeczy składało się, żeby mnie gdzieś od tego odciągnąć, żeby to nie wyszło, żeby nie teraz, nie w tym momencie. Ja też się cieszę, że jej gdzieś tam powiedzmy po południu powiedziałem, że to jest ten moment, kiedy chcę to zrobić. I nadal coś tam się działo, że coś nam ciągle przeszkadzało. I ona wtedy do mnie właśnie mówi, że jak chcesz to zrobić i masz to zrobić, to siadaj tutaj teraz koło mnie i to zrób. I właśnie to był taki moment, gdzie postanowiłem iść za Chrystusem i oddać Mu swoje życie. No i tak. Więc bardzo za to Bogu dziękuję, a jeszcze bardziej za to, że niedługo później, bo Aga się nawróciła pół roku później. No super. Tak. Czyli chodziła z Tobą do zboru, ale jeszcze się wstrzymywała. Był moment, jak ja zacząłem w 2020 chodzić, to poszła ze mną za pierwszym razem, za trzecim, ale później już nie chciała. Ale była też taka kwestia, my się staraliśmy o dziecko, nie mogliśmy z różnych względów, głównie gdzieś tam zdrowotnych. No i też już jakby dużo rozmawialiśmy o tym, że tak jak wcześniej nie mogliśmy, ale ona miała takie przeciśnienie, że musi, że chce, że bardzo, że to tak ma być, bo ona chce mieć dziecko. To też pewna taka troszkę inne zrozumienie jakby Bożej drogi, Bożych planów. Mieliśmy, czy bardziej ja miałem, a ona dzięki mnie też. I umieliśmy bardziej się z tym jakby oddać to Bogu i stwierdzić, że jeżeli mamy mieć, to bardzo byśmy się cieszyli, jeżeli nie, to że będziemy chcieli umieć to przyjąć, pogodzić się z tym i tyle. No i Pan Bóg dał tak, że i zaszła jakby w tą ciążę, bo co prawda skomplikowana kwestia, bo z pomocą lekarzy, ale że się udało ją utrzymać, bo jeszcze dodatkowo miały być tam jakieś problemy takie, że była duża szansa, że tej ciąży się nie da utrzymać. I udało się właśnie, i ona też od tego momentu zaczęła ze mną już chodzić do zboru, a później ona się jakby się nawróciła zaraz po porodzie. A właśnie ma ile? Dwa lata i 4 miesiące. Kochani, pomodlimy się teraz. Proszę. Dziękujemy Andrzej za to świadectwo. Cieszę się, że jakby ktoś chciał sobie podzielić, to tutaj pomocniki. Mamy w środę, modlimy się, a potem rozmawiamy z dziejami apostolskimi akurat obecnie. Dzieje apostolskie, drugi rozdział i przeczytamy ostatnie tutaj wiersze z tego rozdziału. Od 22 wiersza. To jest część tego całego kazania Piotra, które Piotr wygłosił po wylaniu Ducha Świętego na zgromadzonych w tej górnej izbie. I od 22 wiersza Piotr mówi: mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez Niego wśród was, o czym sami wiecie, wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. Dawid bowiem mówi o nim: patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem, bo jest po mojej prawicy, żebym się nie zachwiał. Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu świętemu doznać zniszczenia. Dałeś mi poznać drogi życia, a Twoje oblicze napełni mnie radością. Mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś. Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder według ciała wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie, przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: powiedział Pan memu Panu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy. Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i pytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie bracia. Wtedy Piotr powiedział do nich: pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra, rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Hmm. A więc tutaj na początku tego 22 wiersza widzimy Piotra, który najpierw we wcześniejszej części tego kazania tłumaczył te różne dziwne znaki, mówiąc o tym, że jest to wypełnienie proroctwa zapowiedzianego przez proroka Joela, i mówi tutaj o tym ostatecznym dniu Pana. Mówi tutaj o znakach, które już się wydarzyły, ale mówił też o znakach, które jeszcze nie miały miejsca, takie jak krew, ogień, kłęby dymu, słońce, które zamienia się w ciemność, księżyc, który zamienia się w krew. I tutaj wiąże to wszystko z nadejściem Dnia Pańskiego. I widzimy później w całym Nowym Testamencie, że to oczekiwanie na powrót Pana Jezusa Chrystusa i taka świadomość wczesnego Kościoła, że żyją w czasach ostatecznych, że to już jest ten ostatni czas zapowiedziany przez proroków, kiedy bliskie jest nadejście Królestwa Bożego w takim innym wymiarze niż to miało do tej pory, kiedy tylko Izrael był częścią tego ziemskiego Bożego panowania. Więc tutaj Piotr też to do tego nawiązuje i dalej przechodzi do jakby potwierdzenia tego. Mówi, że dowodem na to jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. I w tych dalszych wierszach widzimy, dowodzi, że to, co się wydarzyło, było zgodne ze wszystkim, co Bóg postanowił. Wiersz, zobaczcie, 23, że Jezus został nawet wydany zgodnie z powziętym postanowieniem Boga o tym, co przedtem wiedział. Więc tutaj mamy jeden z takich wierszy, który pokazuje nam, że to, co się dzieje, z jednej strony jest dziełem ludzkim, tak jak tutaj mówi, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Czyli tutaj mamy ten element ludzki, ludzkich spisków, zdrady Judasza, Piłata, Rady Najwyższej. No cały ten aspekt ludzki, tak? Tutaj oni to zrobili, a jednak, zobaczcie, jest to powiedziane, że to wszystko wydarzyło się zgodnie z powziętym postanowieniem Boga. No, to jest jeden z takich trudniejszych dla nas kwestii, tak? Jak Bóg panuje nad tym światem, w czym się przejawia Boża suwerenność, który nad wszystkim czuwa, i wszystko w jakiejś mierze jest albo z Jego woli takiej bezpośredniej, albo z Jego dopustu, albo jest częścią Jego trudnego dla nas do pojęcia planu, tak jak tutaj. Że to, co się wydarzyło z Panem Jezusem, było zapowiedziane przez proroków, było konieczne, musiało się stać, żeby Chrystus złożył tą ofiarę odkupieńczą za nasze grzechy, a jednocześnie Bóg nie stał za tym grzechem, który temu towarzyszył. Nie stał za Judaszem. To nie tak, że Bóg go w jakiś sposób zniewolił. Czytamy, że diabeł go zniewolił, że diabeł wszedł w jego serce. I też nawet diabeł w swoim działaniu mieści się w Bożym planie, mieści się w Bożym zamyśle realizacji Jego woli. Też czytam, że stworzył też bezbożnika na dzień sądu, więc też jest ten aspekt. Tak, więc zarówno to, co jest jakimś tutaj przejawem ludzkiej bezbożności, przejawem grzechu, przejawem nieprawości. Oczywiście wiemy, że nie jest Bożą wolą w takim sensie, to nie jest Jego pragnienie, to nie jest coś, co Bogu jest miłe, to nie jest coś, czego Bóg chce. Natomiast w tym czasie od upadku człowieka w grzech do ustanowienia ostatecznego Bożego Królestwa, Bóg w pośród tych wszystkich ludzkich decyzji, ludzkiego grzechu, ludzkiej nieprawości realizuje swoją wolę i te rzeczy, które człowiek czyni, Bóg tak, można powiedzieć, wykorzystuje je, czy jakby wpisuje je w swój plan działania. Także one nie krzyżują Bożych zamysłów, one nie niweczą Bożych planów. Więc tutaj musimy to rozumieć w dobry sposób, bo czasami ludzie posuwają się do takiej skrajności, jeśli chodzi o Bożą suwerenność, że jakby przypisują Bogu wszystko, dosłownie wszystko. Czyli jeśli człowiek kłamie, no to dlatego, że tak Bóg chciał. Tak Bóg, no bo Bóg przecież mógł go zatrzymać przed kłamstwem, tak? No mógł zatrzymać, no mógł go pozbawić rozumu, mowy. Ale wolność. No więc właśnie tu jest ten dla nas trudny do pojęcia element tego, że Bóg nie stoi za grzechem, nie stoi za złem, nie stoi za nieprawością, a jednocześnie, kiedy one się dzieją, to nie możemy powiedzieć, że Bóg był bezradny wobec nich, że Bóg był bezsilny wobec nich, że one po prostu się dzieją i Bóg nic nie może zrobić. Prawda jest taka, że Bóg może wszystko zrobić i w każdej chwili mógłby zatrzymać. I w historii Izraela widzimy historię, że Bóg zatrzymywał pewne przejawy zła. Natomiast inne nie zatrzymywał, dopuszczał do nich i pozwalał, by zło się panoszyło, dawał życie złym królom. Patrząc na historię królów izraelskich, widzimy, że wielu z nich, tych nawet bardzo bezbożnych, rządziło przez wiele lat. Więc Bóg pozwalał im rządzić, dawał im zdrowie, siły, możliwości, nie usuwał ich w krótkim czasie. Niektórych tak, niektórzy bardzo krótko rządzili, a inni rządzili bardzo długo. I wcale nie byli lepsi od tamtych. Byli równie bezbożni jak tamci, którzy krótko rządzili. Więc tutaj nie da się takiego wniosku wyciągnąć, że bezbożnych Bóg szybko usuwa, a pobożnym daje długie życie. No niestety tak nie jest. Widzimy bezbożnych, którym się dobrze powodzi. Widzimy bezbożnych, których Bóg toleruje i nie usuwa ich od razu. Niektórych tak, ale niektórych nie. Więc tutaj jest dla nas to jednym z większych, myślę, dylematów pojąć te Boże postanowienia, te Boże wyroki, Boże decyzje i to, że Bóg dopuszcza na takie zło, na taką bezbożność. Więc tutaj Piotr w tym kazaniu pokazuje, że to było zgodne z Bożym zamierzeniem, co wcale nie oznacza, że Bóg stał za tą całą bezbożnością. Więc tutaj musimy to odróżniać. To, że Bóg do czegoś dopuszcza, to, że Bóg na coś pozwala, nie oznacza, że to jest Jego pragnieniem, wolą Jego w takim sensie, że to jest coś, co Bogu jest miłe, co Bogu się podoba, co Boga czci i wywyższa. Wiele rzeczy, które dzieją się na tej ziemi, nie są zgodne z Jego wolą. Są przeciwne Jego woli. I Biblia o tym wyraźnie mówi, że ludzie w swej bezbożności przeciwstawiają się Bogu. Przeczą Jego prawdzie, próbują tłumić Jego prawdę. Więc no jest dla nas tutaj wielkie wyzwanie, żeby nie ująć Bożej władzy i suwerenności i Jego wszechobecnego działania, a jednocześnie nie przypisać Mu grzechu, nie przypisać Mu nieprawości, nie zrobić tego błędu, który niektórzy robią, że uznają, że wszystko, co się dzieje, jest wolą Bożą. Nawet niektórzy wierzący, wydaje się, nabroją coś, a potem mówią, no widocznie taka była Boża wola. No nie, bracie, siostro. To nie była Boża wola w takim sensie, że Bóg tego pragnął i że to było Bogu miłe. Bóg oczywiście mógł to powstrzymać w swojej mocy, ale gdybyśmy oczekiwali od Boga, że będzie powstrzymywał wszelkie zło, to musiałby nas w ogóle pozbawić możliwości podejmowania decyzji. Musielibyśmy stać się marionetkami, którymi On by wszystkimi poruszał według swojej woli. A wiemy, że taki nie jest Jego zamysł. Bóg nas stworzył do dobrowolnego posłuszeństwa. Bóg stworzył człowieka i nasza relacja z Nim, nasza miłość do Niego wyraża się w naszym dobrowolnym posłuszeństwie, a nie zaprogramowanym przez Niego posłuszeństwie i wymuszonym posłuszeństwie. Więc tutaj to musimy rozróżniać. No i dalej Piotr mówi, że to, co się wydarzyło, to zło całe, było zgodne z Bożym zamysłem, ale również Jego zmartwychwstanie było przepowiedziane i było zgodne z Jego zamysłem i z Jego wiedzą. I czytamy tutaj o tym, że śmierć nie mogła zatrzymać, nie mogła powstrzymać Jezusa, czyli nie mogło być tak, że On zmarł i już nie powstał z martwych. Tutaj śmierć nie miała takiej mocy zatrzymania Bożego Syna w grobie. Zobaczcie wiersz 24. Mówimy, Bóg, czy Piotr mówi, Bóg go wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci. Macie tam jakieś inne słowa? Więzów śmierci w niektórych przekładach tak, jest. Tak, więzy śmierci. Więc tutaj... Więzy śmierci. No, więc tutaj to słowo może oznaczać boleść, ale właśnie często związaną z jakimś zniewoleniem, z jakimś związaniem. Więc tutaj to chyba wyrażenie więzy śmierci jest lepsze niż to boleść śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany, przez śmierć. Tak, ale wcześniej Bóg jednak wzbudził go. Wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Zerwy więzy, właśnie. Tak. Czyli tu mamy więzy śmierci. Tak, było niemożliwe. Tak. Przez nią to trzymane. I na poparcie tego Piotr cytuje z psalmu słowa Dawida, który właśnie mówił, że patrzył na Pana zawsze przed swoim obliczem, bo jest po mojej prawicy, żebym się nie zachwiał. I tutaj jest to ciekawe, ponieważ Dawid mówi, patrzyłem na Pana zawsze. Skąd jest ten cytat? Macie tam gdzieś odnośnik? Zobaczmy do tego psalmu 16. I zobaczmy, jak to tam jest w psalmie 16 powiedziane. Który to wiersz w psalmie 16? 16, 8, 11. No to zobaczmy. Psalm 16. 16. Od 8 wiersza. Tutaj psalmista, zobaczcie, jakiego słowa używa. Stawiam Jahwe zawsze przed oczami. Skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle albo w Hadesie. Tutaj to słowo piekło jest moim zdaniem nieszczęśliwym tłumaczeniem, bo nam się piekło od razu kojarzy z tym miejscem potępienia. Natomiast tu jest użyte słowo, które oznacza krainę umarłych po prostu. Nie zostawisz mojej duszy w krainie umarłych, ani nie dopuścisz swemu świętemu doznać zniszczenia. Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, rozkoszę po Twojej prawicy na wieki. Czyli tutaj mamy taką pewną enigmę w tym, co Dawid mówi, ale to, co tutaj jest istotne, to w 8 wierszu w tym psalmie mówi, stawiam Jahwe przed moimi oczyma. Czyli Piotr cytuje z tego psalmu, gdzie Dawid używa imienia Boga Jahwe i odnosi ten wiersz do osoby Pana Jezusa. To On jest tym Panem, którego on stawia przed swoimi oczyma. Ewidentnie Piotr widzi w tym psalmie proroctwo na temat Jezusa Chrystusa. I to on jest tym Jahwe, o którym mówi Dawid. Więc to jest jeden z takich przykładów, cytatów w Nowym Testamencie, które odnoszą się ewidentnie do Pana Jezusa, a w Starym Testamencie te właśnie wiersze mówią o Bogu Jahwe. Stąd wierzymy, że Jezus jest Jahwe. Że On, tak jak Ojciec, tak jak Duch Święty, są jednością i tych trzech w swojej doskonałej jedności jest tym, który w Starym Testamencie objawił się jako Bóg Jahwe, jako jedyny prawdziwy Bóg. Stąd Nowy Testament mówi o Ojcu, że jest prawdziwym Bogiem i o Synu, że On jest prawdziwym Bogiem i o Duchu Świętym, że On jest Bogiem. Stąd znowu jest to dla nas trudne do zrozumienia i widzimy te różne sekty, jak Świadkowie Jehowy i inni, którzy przez to, że nie mogą tego zrozumieć, zaprzeczają temu i sprowadzają Boga do pojedynczego bytu, jakim jest Ojciec, a zaprzeczają boskości Jezusa i Ducha Świętego, odmawiając Duchowi Świętemu w ogóle osobowości. Natomiast Nowy Testament nie rozwikuje dla nas tej tajemnicy natury Boga, natomiast wyraźnie uczy nas, że jest jeden Bóg, a jednocześnie mówi o tym Bogu, odnosząc się do Ojca, do Syna i do Ducha Świętego. I tutaj mamy jeden z takich właśnie trudnych przykładów, ale ewidentnie do tego tutaj Piotr nawiązuje, pokazując, że On jest tym właśnie prorokowanym Jahwe, który chociaż zstępuje do krainy umarłych, to jednak w niej nie zostaje. To też myślę, że dla czytelników tamtego psalmu do czasów Jezusa było enigmą. Jak Jahwe może zstąpić do krainy umarłych? Oczywiście oni rozumieli, wierzyli, że Bóg jest wszędzie, łącznie z tym, że jest w krainie umarłych. Natomiast ten wiersz sugeruje innego rodzaju zejście do tej krainy. Sugeruje takie zejście, które wiązało się w jakimś sensie z zatrzymaniem go tam. Czy właśnie tutaj moje ciało będzie spoczywać nadziei, nie zostawisz mojej duszy w krainie umarłych. A więc tutaj mamy jakieś coś ludzkiego, tak? Element właśnie. Kiedy mówimy o ciele i o duszy, to już nie mówimy o naturze Jahwe. Nigdzie Jahwe czasami mówi o swojej duszy, to prawda. I mamy tam elementy jego rąk, oczu i tak dalej, ale to są wiadomo jakieś tylko wyobrażenia, takie obrazy, które mają ludziom pomóc zrozumieć jego naturę. Natomiast Bóg w swej naturze jest wszechobecny, jest nieogarniętym duchem, którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć. Więc wiadomo, że nie jest człowiekiem, nie ma ciała tak jak my i nie ma duszy w takim sensie jak my, że ma jakąś odrębną część swojej istoty. Natomiast kiedy Bóg mówi o swojej duszy, to mówi o swoich myślach, mówi o swojej woli, mówi o swoich pragnieniach. Więc tutaj czasami Bóg się posługuje terminem dusza też w odniesieniu do swojej właśnie woli, myśli czy jakichś odczuć. Więc w takim sensie. Natomiast ten fragment ewidentnie wskazuje na jakąś taką właśnie obecność, jaką kojarzymy z człowiekiem. Ale też to, że widać, jak no ewidentnie tutaj jest to objawione Piotrowi przez Ducha Świętego, bo jeszcze do niedawna oni nie rozumieli w ogóle jakby tutaj samej kwestii że śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, a tutaj on robi połączenie właśnie tego 16 psalmu z Panem Jezusem. I to jest charakterystyczne dla całego Nowego Testamentu. Nowy Testament i autorzy Nowego Testamentu już zupełnie inaczej interpretują Stary Testament, niż do tej pory Żydzi go interpretowali. I my dzisiaj też musimy się tego uczyć, by czytając Stary Testament nie zatrzymywać się na tym poziomie historycznym, na tym poziomie tego objawienia poza Chrystusem. Ponieważ Pan Jezus, kiedy po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom, widzimy, że naucza ich wszystkiego, co Mojżesz, co psalmy i co prorocy o nim mówili. I my dzisiaj, czytając Stary Testament, musimy modlić się o to samo zrozumienie, o to samo poznanie, o to objawienie Jezusa Chrystusa w całym Piśmie. On nie jest tylko opisany w Nowym Testamencie. On jest również zapowiedziany w różnych obrazach, w różnych historiach, w różnych naukach prorockich. I to musimy widzieć. Musimy widzieć Chrystusa. Kiedy Paweł rozmawia z Żydami, widzimy, że rozmawia z nimi na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. On dowodził Żydom na podstawie pism. Oczywiście nie Nowego Testamentu, bo jeszcze go nie było, tylko Starego Testamentu. Nowy Testament jest dopiero spisywany, jeszcze nie jest uważany za część Pisma. Dopiero będzie włączony do kanonu wieki później. Oni tylko po prostu piszą relacje o Jezusie, piszą opis relacji, właśnie to, co my czytamy tutaj, Dziejów Apostolskich. I później Paweł pisze listy do zborów. Jan pisze listy, Piotr pisze listy, Jakub. Oni piszą do zborów, ale to nie postrzegają tego jako pismo wtedy jeszcze. Dopiero później Kościół zbiera te wszystkie rzeczy i uznaje je za część natchnioną, którą dołącza do tych pism Starego Testamentu. Natomiast jak widzimy, w Nowym Testamencie oni cały czas cytują to, co my nazywamy Starym Testamentem. Cytują Pismo i oni Pismo tak rozumieją. To wszystko, co było wcześniej, ale w tym wszystkim widzą Chrystusa. I na podstawie Starego Testamentu oni głosili Chrystusa, nie na podstawie Nowego. Oni wszędzie głosili Chrystusa na podstawie Mojżesza, psalmów i proroków całego Starego Testamentu. Także tutaj też widzimy, Piotr się odwołuje do tego psalmu i głosi o Chrystusie. I mówi, wyraźnie mówi, to nie mówi o Dawidzie, wiersz 29. Mówi, Dawid umarł, został pogrzebany i jego grobowiec jest z nami aż do dzisiaj. Więc Dawid mówi, nie mógł pisać o sobie. To nie chodziło o jego zmartwychwstanie, Dawida. Natomiast, mówi, będąc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, że z owocu jego bioder według ciała wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie. Czyli tutaj znowu Piotr wie, że to, o czym Dawid pisał, to było proroctwo, że z jego ciała, czy powiemy, że Jezus pochodził z rodu Dawida, według ciała oczywiście, czyli z Marii, i w tym sensie pochodził z jego ciała. I Dawid miał tą obietnicę, że właśnie z jego rodu przyjdzie ten pomazaniec, ten Chrystus, o którym Dawid prorokował wielokrotnie w psalmach. I tak jak tutaj dalej Piotr wyjaśnia, przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza, czyli dusza Chrystusa, nie pozostanie w krainie umarłych, a jego ciało nie dozna zniszczenia czy skażenia. Rozkładu. Tak, tutaj są właśnie różne słowa, które oddają to słowo. Tego to Jezusa Bóg wskrzesił, czego my jesteśmy świadkami. Więc to staje się głównym poselstwem apostołów. Jak później będziemy czytali dalszą część Dziejów Apostolskich, to widzimy, że oni ciągle głoszą zmartwychwstanie Chrystusa. Jego zmartwychwstanie jest ich centralnym poselstwem, że On umarł, ale nie pozostał w śmierci. Został wzbudzony i oni są świadkami Jego zmartwychwstania. Oni Go widzieli po Jego zmartwychwstaniu. Oni z Nim jedli. Oni Go dotykali. Oni świadczą, że On zmartwychwstał. I to jest ich główny argument, że On jest Chrystusem. Że to właśnie dowodzi tych wszystkich pism, tych wszystkich fragmentów z Pisma, które mówiły o tym, że Mesjasz musi cierpieć i zmartwychwstanie. Powstanie z martwych. Tutaj to wyrażenie dotyczące właśnie tej krainy umarłych jest ciekawe, ponieważ w tym wczesnym wyznaniu apostolskim było to wyrażenie, że On wstąpił do piekieł. Prawda? W tym wczesnym wyznaniu apostolskim jest takie wyrażenie, że został pogrzebany pod Poncjuszem Piłatem, wstąpił do piekieł. I Piotr pisze o tym w swoim liście i Juda też o tym wspomina, że Chrystus wstąpił do duchów będących w więzieniu. Jest napisane u Piotra, że zwiastował duchom będącym w więzieniu, które były nieposłuszne za czasów Noego. I znowu, nie wiemy do końca, co zwiastował. Oczywiście niektórzy twierdzą, że wiedzą. Są tacy, którzy mają teologicznie to wszystko zapięte. Moim zdaniem bezpodstawnie, ja nie widzę biblijnego uzasadnienia. Niektórzy twierdzą, że głosił tam swoje zwycięstwo. Niektórzy twierdzą, że głosił im Ewangelię, że one miały szansę nawrócić się i wyjść stamtąd. ale nie znajdujemy na to żadnego biblijnego poparcia, co on im głosił. Wiemy, że zstąpił i głosił, natomiast nie wiemy co. Więc moim zdaniem niebezpiecznym jest dodawać do Pisma to, czego Pismo nie mówi. I teraz jest ta cała debata, co było z duszą Jezusa w trakcie tych trzech dni, trzech nocy, gdy Jezus przebywał w grobie. Czy on wtedy cierpiał męki piekielne, tak jak naucza Benychin i jemu podobni, ci wszyscy prosperitowcy, którzy twierdzą, że on tam wycierpiał piekło i że diabeł się nad nim znęcał i tak dalej. Moim zdaniem jest to zupełnie nie do obrony biblijnie. Tym bardziej, że Jezus powiedział do tego łotra na krzyżu, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Więc nie ma podstaw, żeby twierdzić, że Jezus wstąpił tam jako ofiara, która była nadal męczona. Jezus przed swoją śmiercią powiedział, wykonało się. Co sugeruje, że całe dzieło zbawienia i cierpienia zostało zakończone wraz z Jego fizyczną śmiercią. Tak jak mówię, niektórzy dopatrują się Jego duszy w piekle i twierdzą, że On tam przez te 3 dni i 3 noce za nas cierpiał w piekle, tak jak my byśmy mieli cierpieć i że w ten sposób zapłacił również tą część kary. Natomiast nie znajduję na to żadnego biblijnego poparcia. Tym bardziej, że nigdzie nie czytam, żeby diabeł znęcał się nad kimkolwiek w piekle. Raczej czytam, że on sam będzie wrzucony do piekła i że on będzie dręczony dniem i nocą i że to Bóg jest tym, który wrzuca do piekła. Jest napisane, Jezus mówi, bójcie się nie człowieka, który może wasze ciało zabić, ale bójcie się tego, który może duszę i ciało zatracić w piekle. I to nie jest szatan. On nie jest władcą piekła, Bóg jest władcą piekła. Więc te wszystkie nauki na temat cierpienia Chrystusa w piekle moim zdaniem są błędnym wnioskiem wyciągniętym z wierszy taki jak ten i kilka innych, które mówią rzeczywiście o Jego zstąpieniu do krainy umarłych, ale nie żeby tam cierpieć, tylko żeby tam głosić. Że zstąpił, a nie został tam zesłany. Dokładnie, dokładnie. I nigdzie nie czytamy, żeby diabeł był władcą piekła, w takim sensie, żeby tam rządził, żeby tam dokładał do pieca i ludzi w kotłach smażył. To są ludowe podania i różne jakieś pogańskie wyobrażenia. Natomiast Biblia mówi, że Bóg jest Panem nieba i ziemi i również piekła. Owszem, czytamy, że szatan dzierżył klucze piekła. I jest o tym mowa, że Chrystus odebrał mu tą władzę i pozbawił go tej władzy, ale myślę, że tutaj nie chodzi o to, że on tam siedział i tam coś rządził i robił, tylko w tym sensie miał klucze piekła, że w jakiś sposób jego działanie doprowadzało ludzi do trafienia do tego piekła. Więc tutaj owszem, on nadal zwodzi, nadal kusi, nadal wiemy, że jest aktywny. Chrystus go jeszcze nie pozbawił tego, natomiast Chrystus mówi w Księdze Objawienia, że on ma klucze śmierci i piekła. Czyli szatan został pozbawiony w jakiś sposób swojej władzy, został pozbawiony swojego wpływu, co nie oznacza, że zupełnie został go pozbawiony, ale nie ma go już w takim wymiarze, w jakim miał go przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. W liście do Kolosan apostoł Paweł pisze, że Bóg w Chrystusie rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pośmiewisko, triumfując nad nimi. Czyli w krzyżu nastąpiło zwycięstwo nad mocami ciemności, również nad szatanem, nad całymi jego zastępami, w tym, co Chrystus, czego tam dokonał, ofiarowując samego siebie i umierając za ludzki grzech. I rozumiem, że tutaj nastąpiła jakaś znowu duchowa zmiana i pewnie dobrze byłoby pozbierać te różne fragmenty Nowego Testamentu, które na ten temat więcej mówią. Natomiast nadal pozostaje wiele rzeczy trudnych i niedopowiedzianych. I moim zdaniem tworzenie tam swoich ludzkich domysłów i teorii jest pójściem za daleko. Dużo lepiej moim zdaniem jest pozostać przy tych jasnych stwierdzeniach Pisma, które mówią nam o triumfie Chrystusa, o zwycięstwie Chrystusa, o chociażby tak jak ten fragment, nie skupia się nad tym, co się działo z jego duszą w krainie umarłych, po prostu mówi, że tam był i że nie było możliwe, żeby go tam zatrzymać. I to jest wszystko, co ten fragment mówi. Nie dopisujmy niczego więcej ponad to, co tu jest powiedziane. Natomiast to, na czym się Piotr skupia, to na tym, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. To jest jego poselstwo, że zgodnie z zapowiedziami Pisma Chrystus zmartwychwstał i żyje. Mówi, my jesteśmy tego świadkami. To oznacza, że my widzieliśmy go z martwych wzbudzonego. I dalej mówi, że Chrystus, będąc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Czyli Piotr się odnosi do tego, co tutaj oni, czego oni byli świadkami. Wcześniej mówił, że było to zgodne z zapowiedzią proroka Joela. Tutaj mówi, że była to obietnica Ojca, którą on otrzymał. I tutaj odnosi się do tego, co sam Pan Jezus im powiedział. Wcześniej Pan Jezus mówił o tej obietnicy, którą mieli oczekiwać. Nie mieli się oddalać z Jerozolimy. W pierwszym rozdziale o tym czytamy, Dziejów Apostolskich, że mieli pozostać w Jerozolimie i czekać, aż Ojciec udzieli im swego Ducha i dopiero wtedy uczyni ich swoimi świadkami. Więc kiedy Duch Święty zstąpił, oni, widzimy, zaczęli mówić tymi obcymi językami. Ludzie słyszeli ich w cudowny sposób i rozumieli. Każdy rozumiał, co oni mówią. Więc tutaj był podwójny cud, ja bym powiedział. Cud mówienia językami, cud rozumienia przez tych wszystkich, którzy słuchali. I Piotr mówi, to jest to, co Jezus zapowiedział, że ta obietnica wylania na Kościół Ducha Świętego wypełniła się i oni teraz są świadkami tego. Oni właśnie mają udział w tym cudzie wylania Ducha, który właśnie manifestował się w Dzień Pięćdziesiątnicy w taki sposób, że ci mówili obcymi językami, a wszyscy wokół rozumieli, co oni mówią. I dalej on powołuje się na słowa Dawida, i mówi, Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak, sam mówi, powiedział Pan memu Panu, siądź po mojej prawicy. Czyli znowu nawiązuje do tych słów psalmu i mówi, Dawid nie mógł mówić o sobie, tylko mówił właśnie o Chrystusie. Tutaj raczej cytuję z innego psalmu, to jest drugi psalm, jeśli dobrze pamiętam. 110. Jak? Ja mam 110 psalm. 110, tak? Mhm. To zobaczmy. Który wiersz? Pierwszy. Okej, okay, no to zobaczmy. Psalm 110 i pierwszy wiersz. Tak, dobrze, to jest to. Mhm. I znowu, powiedział Jahwe do mego Pana. Tu jest słowo Adonai. Jahwe mówi do Adonai. I jedno i drugie słowo było używane na odniesienie do Boga. Natomiast tutaj, no, to jest jeden z wierszy, do których właśnie Świadkowie Jehowy się odwołują, że nie jest Jahwe, tak? Bo Jahwe mówi do Adonai, więc on jest tym Adonai. Usiądź po mojej prawicy, aż położę wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy. Łaskę Twojej mocy poślę Jahwe z Syjonu, mówiąc, panuj pośród Twoich wrogów. Czyli tutaj to słowo, mówię, Adonai, faktycznie było używane też w kontekstach odnoszącym się do ludzi. Natomiast również to słowo było wielokrotnie odnoszone do Jahwe. Więc tutaj jakby rzeczywiście Jahwe, gdyby powiedział Jahwe, powiedział do Jahwe, to byłoby zupełnie chyba nieczytelne. Natomiast tutaj Jahwe mówi do Adonai. Natomiast zobaczcie, jak Piotr to interpretuje, jak on do tego się odnosi w Dziejach Apostolskich. O, witajcie, chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. A, coś się wydarzyło. Siadajcie, siadajcie. Tam są wolne herbatkę, ciasteczko się częstujcie. Ma swoje metody. To słowo Adonai, również nawet słowo Elohim było używane czasami do ludzi. Tak. Czyli to słowo Adonai mogło oznaczać jakiegokolwiek władcę, jakiegokolwiek pana, który posiadał jakąś pozycję władzy. Podobnie jak słowo Pan, Kyrios, greckie słowo, ono również widzimy, że odnosi się do samego Boga Jahwe, czy do Ojca się odnosi i do Syna się odnosi, ale również odnosi się w innych kontekstach do ludzkich panów. Nie wiem, czy wybiegam poza temat, a gdzie jest napisane, gdzieś jest, nie wiecie, że Boga to wtedy jest Adonai. Tam jest Elohim. Czyli tam jest to słowo Elohim, które również odnosi się najczęściej do jedynego Boga. Natomiast to słowo też było używane w odniesieniu do aniołów czasami. I czasami było używane też do ziemskich panów posiadających jakąś władzę. Czyli tutaj mamy tą trudność z wieloznacznością nawet takich słów, którymi sam Bóg się posługuje w odniesieniu do siebie. Więc to nie zawsze jest jednoznaczne. Natomiast zawsze kontekst nam pozwala jakby uściślić znaczenie. I tutaj jesteśmy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 34 wiersz. Piotr mówi, że Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi, powiedział Pan, Panu memu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy. I teraz zobaczcie w następnych wierszach. Piotr wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc o tym Panu, który siedzi po prawicy Boga, któremu wszyscy nieprzyjaciołowie mają być poddani jako podnóżek. Mówi, niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Więc ewidentnie on mówi, ten Jezus, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. I tutaj się warto nad tym zatrzymać i zastanowić, w jakim sensie Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Czyli nie był wcześniej Panem i nie był Chrystusem? Czy został, w jakim sensie został uczyniony Panem i Chrystusem. Bo to tak by sugerowało, prawda? Jeśli został uczyniony, no to logiczny wniosek nasuwa się, czyli nie był wcześniej. Był, sam już. No więc właśnie, w jakim sensie został uczyniony? Jako człowiek właśnie. Ale czy jako człowiek nie był od razu Panem i Chrystusem? Kiedy się rodzi, jest powiedziane, oto dzisiaj narodził się wam Chrystus. No jak się urodził, a wcześniej? Przed urodzeniem, w łonie matki? Nie. Kiedy został poczęty, już został poczęty. No jeszcze przed poczęciem. Przed poczęciem był zawsze Pan. Był zawsze z Ojcem. Miał zawsze chwałę. Jezus mówi o swojej chwale, którą miał u Ojca, zanim świat powstał. Tak. Więc on zawsze był Panem. Przez stworzenie świata był. Zawsze poza czasem i też. No, więc w jakim sensie mógł zostać uczyniony Panem? Jak to rozumieć, że został uczyniony? Bo on zawsze był Panem. On nigdy nie było czasu, w którym nie był Panem. Zawsze był Synem Boga. Zawsze był Bogiem. No, może w sensie, że dla nas, dla ludzi. Czas wcielenia w ciało i poniósł za nas. Dla ludzi on nie był Panem. Czyli tutaj ten ludzki. Ludzie go nie widzieli jako Pana, prawda? Ludzie widzieli w nim tylko człowieka. Tak. Czyli tutaj mamy ten akt jego zmartwychwzbudzenia, który bez wątpliwości czyni go w takim sensie, że ludzie muszą uznać go za Pana. Nie w tym sensie, żeby on nie był wcześniej Panem i Chrystusem. On zawsze nim był. Natomiast często to słowo w liście do Hebrajczyków, jak patrzycie na list do Hebrajczyków, tam też ciągle się pojawia jego człowieczeństwo, jego cierpienie i jego złożenie ofiary, żeby stać się doskonałym. Tam jest ta koncepcja jego stania się doskonałym arcykapłanem, stanie się doskonałym pośrednikiem. Nie, że on nie był, że miał jakąś niedoskonałość, że mu czegoś brakowało. Tylko, że przez dokonanie tego wszystkiego spełnił te wszystkie konieczne rzeczy, które musiały się stać, żeby mógł tą służbę sprawować. Musiał stać się człowiekiem, żeby stać się pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Musiał mieć udział w ciele i krwi, musiał mieć udział w pokuszeniach, musiał mieć udział w cierpieniu, musiał mieć udział w śmierci, żeby stać się doskonałym arcykapłanem, stać się doskonałym pośrednikiem. I tutaj mamy myśl, można powiedzieć, podobną w takim sensie, że tak jak wcześniej mówi, musiał umrzeć, musiał zostać zabity, musiał zmartwychwstać i przez to właśnie, co przeszedł, przez to, kim się stał i co przeszedł, został uczyniony Panem i Chrystusem. Tutaj jakby zajął pozycję Pana i pomazańca, tego właśnie, o którym Dawid prorokował, że będzie tym Chrystusem, czy pomazańcem. To się dzieje właśnie przez Ducha Świętego. Ale też było to trudne, bo był w pełni człowiekiem i mówi też, jeśli to możliwe, do Ojca swojego, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, tylko niech Twoja. Tak. Więc bał się. Tak, no był w pełni człowiekiem. Tak jak my boimy się, no był w pełni człowiekiem. Co nie oznacza, że... I w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem. Więc tu jest ta jego prawdziwie pełna ludzka natura, pełne człowieczeństwo Chrystusa, tak. A jednocześnie, jak czytamy, w nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia boskości, mm-hmm. cała pełnia tak, bóstwa. Tak. Czyli mamy człowieka Jezusa Chrystusa, w którym mieszka cała pełnia boskości. No właśnie, cała pełnia. Tak, więc nie ma tam jakiejś cząstki Boga tylko, tak. Nie ma jakiegoś aspektu boskości, mm-hmm. tam jest cała pełnia boskości. Pełni Bogi, więc w pełni prawdziwy Bóg mieszka w ludzkim ciele. I znowu, jest to dla nas niepojęte, jest to dla nas nie do zrozumienia, jak w ludzkim ciele może mieszkać wszechmogący Bóg. Ale to nam Pismo... Niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć, a jednak w nim zamieszkała ta pełnia bóstwa. Więc tutaj nie mówimy o rzeczach, które do końca rozumiemy, my po prostu w nie wierzymy, przyjmujemy je wiarą. I tutaj tego Piotr też od tych ludzi oczekuje, że to jest ten Pan i Chrystus, o którym świadczył Dawid, o którego zapowiadali prorocy, i to jest ten, przez którego jest otwarta droga zbawienia. Bo widzimy, że ci ludzie, słysząc to, przerazili się do głębi serca, czy byli poruszeni do głębi serca i pytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić. Co mamy robić? I tutaj Piotr daje im taką odpowiedź, którą i my musimy dzisiaj ludziom dawać. Mówi, po pierwsze, pokutujcie, czyli opamiętajcie się. Tak tam macie w niektórych tłumaczeniach. Co oznacza? Zawróćcie. Tak? Zmieńcie kierunek myślenia. Zmieńcie całe wasze życie. Odwróćcie się od bezbożności. Odwróćcie się od grzechu. Odwróćcie się od świata i czyniąc to, niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów. Czyli dajcie się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa. I to jest też ciekawe, że w Dziejach Apostolskich wszędzie, tam gdzie jest mowa o chrzcie, czy to wodnym, czy to podczas wiary w Chrystusa, wszędzie jest mowa o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa. I niektórzy wyciągnęli wniosek, że skoro wszędzie jest mowa o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa, no to tak powinniśmy ludzi chrzcić. Nie powinniśmy ich chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tylko w imię Jezusa Chrystusa. W dziejach apostolskich wyraźnie się pyta, w dziejach Jezusa właśnie. Tak. Natomiast jedyny fragment, który mówi o chrzcie w imię Ojca, Syna i Ducha, jest Mateusza w 28 rozdziale. I niektórzy twierdzą, że to jest dopisany później tekst, który nie był rzekomo w pierwotnych manuskryptach. Jakkolwiek nie da się tego dowieść, tak niektórzy zwolennicy oczywiście tego chrztu w imieniu Jezusa tak to nazywają. Głównymi dzisiaj proponentami tego są tak zwani Branhamowcy. Oni zrobili z tego doktrynę i wręcz jak ktoś do nich się, że tak powiem, nawraca z ewangelicznych kościołów, to oni go jeszcze raz chrzczą w imię Jezusa, bo twierdzą, że chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha jest nieważny. Moim zdaniem to jest totalna głupota i totalne niezrozumienie tego, co to znaczy chrzest w imieniu Jezusa. To nie oznacza formuły wypowiadanej przy chrzcie, tylko oznacza zrobienie tego, co Pan Jezus nakazał. Jeśli coś robimy w imieniu Jezusa, to nie znaczy, że za każdym razem mówimy w imieniu Jezusa. Jeśli komuś udzielamy pomocy w imieniu Jezusa, to jak nie powiemy w imieniu Jezusa pomagam Ci, to już nie jest w imieniu Jezusa. Jeśli kogoś przyjmujemy w imieniu Jezusa, co to znaczy? Przyjmujemy go dlatego, że Jezus by go przyjął. Przyjmujemy go tak, jakbyśmy przyjmowali samego Pana Jezusa. Więc tutaj to w imieniu Jezusa stało się regułką niestety w kościołach. Tak jak w imię Ojca i Syna i Ducha się stało w kościele katolickim w przeżegnaniu regułką. I stało się przy chrzcie regułką. Czyli ludzie mówią, że musimy wypowiedzieć tą regułę, żeby to było biblijne. Żeby to było poprawne. Ja nie mówię, że regułka jest zła. Nie zrozumcie źle. To nie znaczy, że powiedzenie regułki jest niewłaściwe. Natomiast nie chodzi o regułkę. Przede wszystkim chodzi o to, żeby to było według tego, co jest zgodne z nauką Pana Jezusa. Czyli jeśli chrzcimy dziecko, to choćbyśmy nie wiadomo jakie nad nim wypowiadali regułki, raczej to nie będzie chrzest w imieniu Jezusa, bo Jezus nigdzie nie nakazał chrzcić niemowląt. Nie widzimy, żeby uczniowie chrzcili niemowlęta. Nie widzimy takiej nauki, żeby chrzcić człowieka, jak tylko się urodzi. Raczej, tak jak tutaj czytamy, opamiętajcie się. To jest krok, który jest konieczny i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Czyli do chrztu potrzebne jest opamiętanie, odwrócenie się od świata, od grzechu, od bezbożności i zwrócenie się całym sercem do Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. I wtedy to ten chrzest w imię Jezusa, rozumiem, jest tym chrztem, który Jezus nakazał. To jest ten chrzest, którym oznacza zanurzenie w Jego śmierć. Zanurzenie w to wszystko, co On nam dał. Zanurzenie w pogrzebanie razem z Nim w chrzcie i jakoby powstanie z martwych do nowego życia. I teraz pytanie, czy jest to chrzest tylko w Jezusa? Czy jest to również zanurzenie w Ojca? Czy jest to zanurzenie w Ducha? Pewnie. Czy można mieć Jezusa bez Jego Ducha? Nie. Czy można mieć Syna i nie mieć Ojca? No to o tym musimy myśleć. Że tutaj, kiedy Jezus mówi, że idźcie i chrzcicie ich, zanurzajcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha, to nie mówi o jakimś imieniu. W sensie imię, że teraz Ojciec, Syn i Duch mają jakieś imię. Wiecie, Świadkowie Jehowy, jak z nimi rozmawiacie, to po prostu widać ten po prostu tą ich tragiczną logikę. Że teraz, jakie imię ma Duch Święty? Nie? Powiedz mi, jakie imię ma Bóg? Nie? No Bóg ma imię Jahwe. Jezus ma imię Jezus. A Duch Święty jakie ma imię? Nie ma imienia, czyli nie może być osobą. To jest ich logika. Jest mocą, nie? To jest logika Świadków Jehowy. Nie? Nie może być osobą, bo nie ma imienia. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Jeżeli dziecko się urodzi i jeszcze mu nie nadano imienia, to ono nie jest osobą? Kim jest? Jest mocą? Jest jakimś fantazją? Kim jest? Jest człowiekiem, tak samo jak ten, który ma imię, tak? Więc to, że ktoś nie ma objawionego jakiegoś specjalnego imienia, to nie znaczy, że nie jest osobą. To jakaś po prostu szalona argumentacja. Ale widzicie, czego się ludzie i mają, żeby swoich doktryn dowieść. Tak samo ci Branhamowcy trzymają się tego typu wierszy, dowodząc wszystkim, i to jest ich jeden z głównych, że tak powiem, ich w cudzysłowie Ewangelia. Ich Ewangelia jest taka, że jesteś źle ochrzczony i że musisz do nich nawrócić, że oni cię dobrze ochrzcili i będą ci tłumaczyć na podstawie dziejów apostolskich, że byłeś źle ochrzczony, a oni cię dopiero dobrze ochrzczą. Musisz do nich się zapisać i przyjąć poselstwo Branhama, który przyszedł i przyniósł wielkie objawienie, że wszyscy chrześcijanie są źle ochrzczeni i że trzeba ich ochrzcić w imię Jezusa. I różnica jest taka, że oni inną formułkę nad wami wypowiedzą w czasie zanurzenia was w wodzie. Tak jak świadkowie, organizacja. To jest po prostu dramat tego typu sekt, bo tak trzeba to nazwać, którzy biorą tego typu miejsca z Biblii i robią z nich doktrynę, że musi być chrzest w imię Jezusa, czyli w czasie chrztu musisz wypowiedzieć inną formułkę. W ogóle nie chodzi o formułkę. Dokładnie. Podobnie jak z modlitwą w imieniu Jezusa. Wielu ludzi myśli, że jak na końcu modlitwę nie powiedzą w imieniu Jezusa, to nie jest to modlitwa w imieniu Jezusa, co jest absurdem. Nigdzie apostołowie, jak się modlą w listach apostolskich, nigdzie nie kończą modlitwy w imieniu Jezusa, amen. Zauważcie, że wszystkie modlitwy apostoła Pawła, które mamy zapisane, czy modlitwy w objawieniu, czy gdziekolwiek indziej mamy zapisane, tam nigdzie na końcu nie ma w imieniu Jezusa amen. To nie znaczy, że tak nie można powiedzieć. Możemy tak powiedzieć. Nie ma nic złego w powiedzeniu. Ale nie myślmy, że jak powiemy w imieniu Jezusa, to modlimy się w imieniu Jezusa, bo możemy się modlić w swoim imieniu, o własne pożądliwości i zakończyć w imieniu Jezusa. I to nic nie zmieni. To nic nie uczyni tej modlitwy świętszą i lepszą. Tylko ta modlitwa będzie wysłuchana, która jest zgodna z wolą Jezusa. To jest w imieniu Jezusa. Kiedy się modlimy tak, jakby Jezus się modlił. Tylko wtedy ta modlitwa ma moc. Nie wtedy, kiedy dodajemy jakąś formułkę na końcu. Choćby to była niewiadomo jak najświętsza formułka. Nie chodzi o formułkę. Więc to musimy rozumieć. Formułki nie są złe, ale nie mają jakiejś magicznej mocy. Nie stanowią o istocie tego, co robimy. Więc tak samo i tutaj te fragmenty musimy rozumieć, o co chodzi. Chrzcić w imię Jezusa to tak, jak Jezus chrzcił, i tak jak Jezus kazał chrzcić, czyli w Niego samego i oczywiście w Ojca i Ducha, bo oni są jedno. Więc tutaj o takim chrzcie mówimy i do takiego chrztu ich wzywa. I zobaczcie, tutaj on mówi, niech każdy z was da się ochrzcić na przebaczenie grzechów. Tak? Musimy to połączyć, niech się opamięta. Mówi, opamiętajcie się i niech każdy z was się da ochrzcić na przebaczenie grzechów, czy na odpuszczenie grzechów. Bo teraz niektórzy biorą tylko tą drugą część, już nie mówią o pamiętaniu, tylko mówią, chrzest jest na odpuszczenie grzechów. Tak? To katolicy z tego zrobili szaloną doktrynę o grzechu pierworodnym i o usunięciu grzechu pierworodnego w czasie chrztu. Ale niektórzy ewangeliczni chrześcijanie też tak rozumieją. Niektórzy twierdzą, że grzechy dopiero będą ci przebaczone, jak będziesz ochrzczony. Niektórzy wiążą ten chrzest z przebaczeniem grzechów i się boją nie być ochrzczeni, bo wtedy myślą, że i grzechy nie są przebaczone. Łotra na krzyżu nie był ochrzczony. No chociażby łotra na krzyżu, który nie był ochrzczony, ale to wiadomo, to jest taki wyjątek. Tak? To nie jest wzorzec dla wszystkich. Jednak wszędzie później w dziejach apostolskich widzimy, że wzywali do chrztu. Tak. Kiedy głosili Ewangelię, to widzimy, że ludzie byli chrzczeni. I tak jak w tym fragmencie czytamy, niechaj każdy z was da się ochrzcić na przebaczenie grzechów. Ale moim zdaniem jest to połączone z tym pokutujcie. Pokutujcie, czy opamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić na odpuszczenie grzechów. Czyli rozumiem, że to jest jedno z drugim ściśle związane i wiemy, że to pokuta tak naprawdę przynosi odpuszczenie grzechów. Pan Jezus patrzy na tego człowieka, który leży przed nim, mówi, synu, odpuszczone są twoje grzechy, prawda? Tam pamiętacie tego, co tam spuścili do niego przez dach, nie? Więc tam nie, Jezus mówi, teraz go trzeba ochrzcić na odpuszczenie grzechów. Nie, mówi, synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś w sercu tego człowieka najwyraźniej była jakaś pokuta, była jakiś żal z powodu swoich grzechów. No, nie wiem jak inaczej, bo wszędzie indziej, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, widzimy, że Bóg odpuszcza grzechy, kiedy je porzucamy, kiedy je wyznajemy i odwracamy się od nich. Jan pisze o tym w pierwszym liście, tak? Mówi, jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa, który jest sprawiedliwy, On jest ubłaganiem za nasze grzechy i mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg odpuści nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc nie wiąże tam akurat nie z chrztem tego, tak? Ale są takie miejsca, które wiążą to z chrztem. I teraz myślę, że znowu dobrze jest to właściwie rozumieć. W jakim sensie ten chrzest wiąże się z przebaczeniem naszych grzechów? Co ma wspólnego? Bo tutaj mamy to razem, tak? Opamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie czy przebaczenie grzechów. Więc w jakiś sposób ten chrzest coś do czegoś się odnosi. Postanowił się upamiętać, mm-hmm. postanowił zmienić swoje życie. Czyli jest jakimś obrazem, jest jakimś wyrazem jego wiary. Tak? Jest jakąś taką deklaracją, że umarłem z Chrystusem. Dokładnie. Czyli tu jest wielkie niebezpieczeństwo sakramentalizmu. Położenia ufności, że przystępowanie do wieczerzy, czy udział właśnie w chrzcie, czy jakieś inne zewnętrzne rzeczy mają jakąś sakramentalną, czyli taką nadprzyrodzoną, cudowną, ukrytą moc Boga w wykonaniu tych czynności. Biblia nas przestrzega przed robieniem czegokolwiek na zewnątrz bez wiary w sercu. Bez głębokiej duchowej rzeczywistości. Bez pokory, bez wiary, bez miłości, bez czystości serc. Jeżeli robimy te zewnętrzne rzeczy bez tego, to wręcz czytamy, że możemy własny sąd na siebie ściągnąć. Tak? Paweł mówi, że jeśli ktoś przystępuje do wieczerzy, nie rozróżniając ciała i krwi pańskiej, sąd własny jej pije. Więc jest niebezpieczeństwo robienia różnych rzeczy, jeśli w nich nie ma wiary, jeśli w nich nie ma autentycznego przeżycia, to widzimy konsekwencje ludzi ochrzczonych, którzy nie byli nawróceni na przykład. To jest tragiczne. Widzimy, ile to tragedii wnosi do zborów i do życia tych ludzi. Myślą, że są wierzący, myślą, że są nawróceni, bo ktoś ich za szybko ochrzcił. Albo oni złożyli fałszywe wyznanie, bo wiadomo, że tutaj my nie mamy prawa odmówić chrztu komuś, kto deklaruje wiarę w Chrystusa, więc to nie zawsze jest wina tych, którzy chrzczą, ale czasami jest. Czasami ludzie pochopnie namawiają ludzi do chrztu, kiedy oni nie są jeszcze gotowi, nie są nawróceni. A czasami jest to tak, że ludzie składają fałszywe wyznanie. Tak? Wyznają, że wierzą w Jezusa, ale ta ich wiara jest nie taką jeszcze wiarą, jaką powinni mieć. No to życie jest... zawsze pokazuje, nie? Życie później to niestety weryfikuje. I myślę, że to jest ciężki przypadek z takimi ludźmi, którzy zostali ochrzczeni, nie będąc nawróconymi. Ponieważ oni o sobie myślą często, że są wierzący, że oni wszystkiego dopełnili, że teraz jakby nie widzą potrzeby pokuty, opamiętania w swoim życiu, myślą, że już z nimi wszystko jest okej, a niestety potrzebują się nawrócić w ogóle. Często okazuje się, że ich nawrócenie, to, które doprowadziło do chrztu, było połowicznym nawróceniem. Było tylko cząstkowym nawróceniem. Było jakimiś emocjami. Dzisiaj dużo jest emocji w Kościele i ludzi, którzy coś tam faktycznie emocjonalnie przeżywają, ale to nie oznacza, że oni się opamiętali, że oni się odwrócili od grzechu, odwrócili się od bezbożności. Wielu ludzi przeżywa emocje, bo jest fajna muzyka, bo jest jakieś poselstwo, które porusza ich emocje, bo chcą czegoś od Boga, bo im się wydaje, że jak uwierzą i dadzą się ochrzcić, to ich życie będzie lepsze, będą bardziej szczęśliwi, będą lepsi, będą bliżej Boga. Różne ludzie mają oczekiwania. I tutaj ważne jest, żebyśmy pomogli też ludziom zobaczyć, że to nie o to chodzi. Że żaden jakiś obrządek nad nimi, czy z ich udziałem, niczego nie zmieni w ich życiu, jeśli za tym nie kryje się duchowa rzeczywistość, prawdziwa wiara, niektórzy... prawdziwa pokuta, prawdziwe nawrócenie. Tak mi się teraz kojarzyło, że niektórzy na ewangelizacjach wręcz modlą się i mówią, powtarzaj za mną. Tak, to jest. Znaczy to jest jakaś chęć pomocy ludziom, ale niestety często, często to jest bezmyślne, no, niestety, bezmyślne powtarzanie. Tak jak krytykujemy te wszystkie klepanie wypisanych katolickich modlitw, to niestety czasami robimy to samo, ucząc ludzi modlić się, ucząc ich jakichś właśnie religijnych rzeczy, zamiast ich wzywać do tego, żeby poznawali Boga i żeby prawdziwie do Niego się modlili, tak jak potrafią, choćby to było bardzo nieskładne i takie może dla nas niezbyt kościelne, ale dobrze, niech się modlą tak, jak potrafią, niech mówią do Boga tak, jak umią mówić. Nie? Ja wiem, jak mój tato się nawrócił 3 dni przed śmiercią i nikt mu nie mówił, jak on ma. On się sam zaczął modlić, aż moja mama... zaczął ją przepraszać, całe życie nigdy w życiu jej nie przeprosił. Wybacz mi, żona moja kochana. Sam. Czyli jak jest nawrócone serce, to Duch Święty pomaga. Jak to zrobić i tak dalej. Nie mówię, że znowu nie można nikomu pomóc, to nie o to chodzi. Ale musimy być ostrożni, szczególnie z tym nawróceniem. Są przypadki, że wychodzą do przodu, wiesz, się razem z nimi modlą i faktycznie I jeszcze mój tato powiedział takie słowa. Boże, daj mi jeszcze żyć, abym mógł naprawić krzywdę, którą wyrządziłem. Takie słowa. I to sam, nie? Sam. Więc tutaj wiadomo, nie chodzi o to, żeby teraz wylać dziecko z kąpielą i jakby wszystko... co tam się odbywa w takim, nazwijmy to, kościelnym klimacie pewnych reguł, że jest wszystko złe. Nie, ale to może być zwodnicze. O to chodzi. Żebyśmy nie sądzili, że jak kogoś namówimy do powtórzenia właściwych słów modlitwy grzesznika, to on się nawrócił. Może tak, może nie. Ale może się nawrócić. Może się bezradny jest, nie wie jak. Tak, ważna jest postawa serca. Więc właśnie, chodzi o to, czy tam w sercu jest ta wiara. Tak? Ja pamiętam, jak ja się nawróciłem, to wiecie, chwyciłem się tego wiersza z Listu do Rzymian, gdzie jest napisane, że jeśli ktoś go wyzna ustami, że jest Panem, zbawionym będzie, nie? I uwierzy w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych. Więc wielu moich kolegów w tamtym czasie, jak się nawróciłem, że tak powiem, namawiałem, żeby wyznali Jezusa Panem, bo myślałem, że jak oni to powiedzą, to od razu będą zbawieni. Nie? A potem byłem zdziwiony, że oni dali się namówić, wyznali Go Panem, ale dalej bezbożnie żyli i nie nawrócili się. Więc czasami właśnie pokładamy ufność w jakichś takich fragmentach Biblii nawet, które coś zapowiadają, tak? Ale one, musimy je znowu właściwie rozumieć. Co to znaczy wyznać Jezusa Panem? Czy to znaczy powiedzieć, Jezus jest Panem? Każdy człowiek na ulicy, jak do niego podejdziemy, to powie, że Jezus jest Panem. Jak powiem, czy wierzysz, że Jezus jest Panem? Większość ludzi w naszym kraju powie, tak, wierzę. No to powiedz, że Jezus jest Panem. No Jezus jest Pan. Świadków Jehowy, jak przyciśniesz, to oni też powiedzą, że Jezus jest Panem. I co z tego? I wierzą w Jezusa. I wierzą w Niego, wierzą, tak? Wierzysz w Jezusa? Pewnie, że wierzy. No. Wierzysz, że Bóg go wzbudził z martwych? Tak, wierzę, że Bóg go wzbudził z martwych. Wszystko ci wyznają tak, jak trzeba. I teraz co, są zbawieni? No wiemy, że niestety to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, co ludzie powiedzą. Wyznanie Jego Pana, to akurat to samo to... wypowiedzenie, to nic nie da, bo za tym idzie też posłuszeństwo właśnie Jego Słowu i temu, co On nakazywał, i poddanie się Jego prowadzeniu właśnie. Przemienione życie, nie? Bo to od razu jest życie przemienione. Znaczy, to jest proces, ale już od razu się widzi, że... I to już zmienia wszystko, nie? I to wyznanie Go Panem też odnosi się do Jego bóstwa. To ściśle związane jest z Jego boskością. Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale tak naprawdę odwołuje się do fragmentu ze Starego Testamentu, gdzie znowu było wyznanie, że Jahwe jest Panem. I Paweł do tego nawiązuje, mówiąc, kto wyznaje, że Jezus jest Panem. I tutaj to słowo Pan jest odniesieniem do słowa Jahwe. Więc tutaj to też jest uznanie Go za Boga i oczywiście znowu nie wystarczy uwierzyć, że On jest tylko Bogiem, bo diabeł wierzy, że On jest Bogiem, to za mało. ale właśnie uznanie Jego boskości w naszym życiu, że my Go uznajemy za Boga naszego życia, czyli Pana naszego życia, Władcę naszego życia, tego, dla którego my chcemy żyć i któremu chcemy służyć, któremu wszystko poddajemy w naszym życiu pod Jego panowanie. Więc tutaj to wyznanie Go Panem nie jest jakimś tylko powiedzeniem słów. Owszem, słowa temu towarzyszą. My mamy wyznać ustami, że On jest Panem, mamy Go wyznawać. To nie tylko, że raz Go wyznajemy, ale mamy Go ciągle wyznawać Panem. Tak? To jest wyznanie, które jest wyznaniem naszego życia, że my świadczymy o Nim, że On jest Panem. Więc nie chodzi o jakiś jednorazowy tylko akt, ale w ogóle o to, żeby On był naszym Panem i byśmy Go wyznawali Panem. Natomiast tutaj... Jeżeli wyznajemy, że jest Panem, że On jest Panem, to jednocześnie jakby wyznajemy, że skoro On jest Panem, to my jesteśmy sługami. Dokładnie. My musimy być tymi sługami, a nie można być tak, że to jest mój Pan, ale ja Mu nie służę, nie? Bo ja chcę sobie i dla siebie. Żeby było moje na wierzchu, no, nie? No tak, dokładnie. Tak. To jest absolutnie wtedy zaprzeczeniem tego wyznania. Jeżeli On nie panuje w naszym życiu, a my nazywamy Go Panem, to sami na siebie tylko ściągamy wyrok. Jeszcze jest taka świadomość, nie? Tak. No. Tak. Więc tak samo i tutaj to opamiętanie i chrzest w imię Jezusa jest moim zdaniem jakby w jednym pakiecie z tym przebaczeniem grzechów. Bóg nam wybacza grzechy przez bo na przykład tutaj nie jest powiedziane opamiętajcie i uwierzcie w Pana Jezusa, prawda? Kiedy w Filipii ten strażnik więzienia przychodzi do Pawła, też zadaje to samo pytanie. Co mam czynić, aby być zbawiony? I Paweł co tam mówi? Nie mówi opamiętaj się i daj się ochrzcić. Nie. Paweł mówi uwierz w Pana Jezusa. A będziesz zbawiony. Ty i twój dom. Czyli mówi, ty musisz uwierzyć i twój dom musi uwierzyć. I jeśli ty uwierzysz, będziesz zbawiony. Jak twój dom uwierzy, to twój dom będzie zbawiony. On nie mówi, że jak ty uwierzysz, to twój dom będzie zbawiony. Tylko mówi, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Przecinek. Ty i twój dom. Czyli ty musisz uwierzyć i twój dom musi uwierzyć. I wtedy ty będziesz zbawiony i twój dom będzie zbawiony. To wiecie, że niektórzy z tego też zrobili taką regułkę, że jak ty uwierzysz, to cały dom będzie zbawiony. Dzieci. Nie ma niestety takiej obietnicy, ale niektórzy tak to czytają i tak to powtarzają. I niektórym tak się nawet zdarza. Chwała Bogu. Natomiast wiemy, że niestety nie wszystkim. Więc nie jest to obietnica w takim sensie, w jakim ludzie ją odczytują. Ale chodzi o to, że widzimy, że te znowu stwierdzenia apostołów są różne. To nie jest tak, że oni zawsze powtarzają jedną regułkę. Pokutujcie i niechaj każdy z was się da ochrzcić. Albo uwierz w Pana Jezusa, będziesz... Oni to różnie mówią, ale chodzi o to samo. Wiemy, że oni nie mają różnych Ewangelii. Mają jedną Ewangelię, tyle że ją różnymi słowami opisują. Kiedy mówi uwierz w Pana Jezusa, to nie oznacza, że nie musisz pokutować. To nie oznacza, że nie musisz się ochrzcić, bo widzimy, że ten człowiek tam w Filipii dał się ochrzcić jeszcze tej nocy i cały jego dom uwierzył, czytamy dalej, że uwierzyli i dali się ochrzcić, więc to następowało, chociaż tego wtedy Paweł im nie powiedział. Tutaj Piotr mówi coś, co jest jakby dalej tą częścią Ewangelii, częścią wiary w Jezusa jest pokuta, jest odwrócenie się od świata, jest wyrzecenie się grzechu i życia dla grzechu. Więc chrzest jest manifestacją tego, jest demonstracją tego i tutaj widzimy masa ludzi dała się ochrzcić. I zobaczcie, Piotr też daje im obietnicę. Mówi, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli teraz oni otrzymali dar Ducha Świętego, prawda? I tutaj niektórzy wyciągnęli wniosek, że jak ktoś będzie pokutował, da się ochrzcić, to otrzyma dar Ducha Świętego tak samo jak apostołowie, czyli że będą mówić językami, będą prorokować, będą mieli jakieś znaki, cuda i znaki. Pytanie... Czy Piotr to im obiecuje, czy obiecuje im, no właśnie, w jakim sensie obiecuje im dar Ducha Świętego? Co ma na myśli? Czy ma na myśli te cudowne manifestacje, czy ma na myśli jakieś automatyczne otrzymanie Ducha Świętego w chrzcie, niektórzy tak to wiążą, baptyści na przykład, tak wierzą, że Ducha Świętego otrzymujemy podczas chrztu. Inni mówią, że otrzymujemy go już przy nawróceniu. Jeszcze inni mówią, że trzeba kolejnego jakiegoś doświadczenia, żeby otrzymać Ducha Świętego, tak jak czytamy później w Dziejach Apostolskich, że wkładali ręce i otrzymywali Ducha Świętego. Więc o co Piotrowi chodzi? Jak to Piotr? Niesia coś mu. Nie, tylko chciałam powiedzieć, że w moim tłumaczeniu jest o otrzymacie w darze Ducha Świętego, nie dar Ducha Świętego, okay. W darze. No, ale myśl jest jakby ta sama, tak? Że to Duch Święty otrzymacie, nie, że da jakiś dar, który wam Duch Święty da, bo to może sugerować dar Ducha Świętego, to niektórzy mówią dar mówienia językami na przykład, nie? Znaczy, dla mnie to o tyle jest różnica, że tu z tego jakby toku myślenia można by wnioskować, że Duch Święty jak gdyby przychodzi w następstwie tego, co się wydarzy, a jeżeli byśmy mówili, że otrzymacie dar Ducha, to znaczy, że ten Duch może już był, bo musiał być, jeżeli nawrócenie było, ale w następnej kolejności przyjdzie jego dar, który się z jego daru. Są takie różnice, że na przykład w tej współczesnej Gdańskiej otrzymacie dar Ducha Świętego, tak. Ale w tej przypadku otrzymacie otrzymacie dar, myślnik Ducha Świętego. No tak. To już tłumaczę tutaj. Próbują to jakoś nam pomóc zrozumieć, o co chodzi. Natomiast najprawdopodobniej rzeczywiście chodzi o to, że Duch Święty jest tym darem, że otrzymamy w darze Ducha, albo że On jest tym darem. Raczej nie chodzi tu o jakiś dar, bo tych darów jest wiele. Więc cóż by to miał być za dar Ducha, tak? Czy tylko jeden dostaniemy dar? Duch może wiele darów udzielić komuś, więc raczej nie chodzi o jakiś dar typu proroctwo, czy bycie nauczycielem, czy cokolwiek innego. Tylko tutaj raczej mówimy o tym, że otrzymacie Ducha Świętego, tak? Że On jest tym, którego otrzymamy. No i teraz pytanie, czy Piotr tutaj mówi o jakiejś kolejności, czy mówi najpierw pokuta bez Ducha Świętego, najpierw chrzest bez Ducha Świętego i wtedy jak to zrobicie, to dostaniecie Ducha Świętego. Czy Piotr coś takiego mówi? No nie, bo nie można tu pamiętać. No Duch właśnie, Święty bo jak, przekonuje o grzechu, jak nie? Się w ogóle się opamiętać bez działania Ducha? Cóż byłoby to za chrzest w Jezusa, który nie byłby chrztem w Ducha? Już musi być to doświadczenie Ducha, prawda? Więc tutaj raczej Piotr nie mówi jakiejś kolejności, chociaż niektórzy robią z tego kolejność. I niektórzy tak mówią, że nie otrzymasz Ducha, póki nie będziesz ochrzczony w wodzie. Moim zdaniem jest to błąd, bo zaraz w Dziejach Apostolskich widzimy sytuację, gdzie Piotr głosi w domu Korneliusza, i Duch Święty zstępuje na słuchających go i oni, tak jak oni w Dzień Pięćdziesiątnicy zaczynają mówić językami, prorokować i Piotr mówi, oni otrzymali Ducha Świętego tak jak my na początku. Jakże mielibyśmy ich nie ochrzcić? Dopiero chrzczą ich później. Czyli najpierw doświadczają napełnienia Duchem Świętym i to w cudowny sposób i dopiero później doświadczają chrztu, wierzą. I potem Piotr jak to tłumaczy, bo tam go pytają, dlaczego poszedłeś do pogan i tak dalej. Piotr mi to tłumaczy i Piotr mówi, Bóg przez wiarę oczyścił ich serca. Bóg przez wiarę oczyścił ich serca i udzielił im Ducha Świętego tak samo jak nam na początku. Czyli oni słuchając i dając wiarę temu, co Piotr mówi, doświadczyli oczyszczenia serc. Nawet chyba bez wyznania grzechów, bez jakiejś pokuty w tym momencie. Oni już gdzieś tak byli spragnieni, tak oczekiwali. Ten Korneliusz widać był człowiekiem bogobojnym, więc prawdopodobnie on na bieżąco wyznawał swoje grzechy i miał sumienie czyste, kiedy wezwał Piotra do siebie i Bóg po prostu ich przyjął i napełnił ich Duchem Świętym. Przyjął jałmużnę, który dotarł przed oblicze Boże. No tak, to wcześniej ten anioł mu powiedział. Ale to było widać już w jego wiary. No, było widać właśnie, że jednak był bogobojny człowiekiem. Tak. Więc, gdzie to jest napisane? Tak sobie przypomniałam, ale to jest to samo, bo przecież chyba na pewno Ewangelia Jana to mówi, bo ostatnio ją czytałam, gdzie jest napisane, Pan Jezus mówi, że jeżeli będziemy Jemu posłuszni, to ja i Ojciec przyjdziemy do Was i Was zamieszkamy. Chodzi tylko o posłuszeństwo i pokutę tak naprawdę. I to jest ten Duch Święty, prawda? No jak to znaczy, ja bym tego nie nazwał, że ja to jest Duch Święty, tylko że kiedy przychodzi Duch Święty, to On jest jedno z Ojcem i Synem. Nie można tego oddzielić. Tutaj, kiedy Jezus mówi, oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. przedtem mówił, a z drugiej strony mówi, że ja odchodzę, ale poślę wam innego pocieszyciela, aby był z wami. Ale Jezus mówi, gdzie dwóch albo trzech w moim imieniu, tam ja jestem obecny. Ja to przeczytałam, to więc myślałam, to jest naprawdę takie, no, w sensie pozytywnym przerażające, prawda, że Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, że ja i Ojciec przyjdziemy i Was zamieszkamy. Mhm. Słuchajcie, to jest po prostu, myślę sobie, Jezu. No po prostu nie widziałam, jak... Ja to czytam, no tyle lat, nie? Ale mimo wszystko, jak to czytam, to po prostu muszę przestać. Nie, no to chwała Bogu, no, że właśnie nasza społeczność jest społecznością z Ojcem i z Synem. To jest tak wielkie, w Duchu Świętym, że po prostu nie wiem, no. I kiedy właśnie czytam Dziejach Apostolskich, bo ja też sama czytam Dzieje Apostolskie, to myślę sobie zawsze wtedy ja i Ojciec, i wtedy, kiedy Duch Boży to chyba w Herberczyków nas prowadzi, to jesteśmy Bożymi dziećmi. Rzymian. Rzymian. O, właśnie, zawsze mylę list do Rzymian i Herberczyków, nie wiem dlaczego. To przecież to wszystko jest ten jeden Bóg. Tak, to oczywiście. Nie, no, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dokładnie. To nie można tylko oddzielić go. Tak, absolutnie. Tutaj ale rozdzielanie... Ale te słowa z Ewangelii Jana to po prostu mnie kładą. Koniec. Mm. Nie da się dalej czytać. Nie, potem. Widział Ojca, nie? Tak. No, no, jedno. No, to wszystko. No, to przecież jest pełno takich. Więc tutaj mamy, mówię, rzeczy, które nie zawsze jesteśmy w stanie je jakoś tam do końca pojąć i logicznie wytłumaczyć. Nie. Natomiast jest wiele rzeczy w życiu, które przyjmujemy na wiarę, nie będąc w stanie ich zrozumieć. Na przykład, kto z nas rozumie te wszystkie krążące wokół Ziemi, galaktyki, Ziemię krążącą, wirującą z ogromną prędkością i masę procesów, które zachodzą, typu przyciąganie ziemskie i różne inne rzeczy. No nie wierzymy w to, po prostu widzimy, doświadczamy tego i przyjmujemy to wiarą. Niektórzy to lepiej rozumią, niektórzy słabiej, ale masę rzeczy jest, których naukowcy wielce wykształceni nie rozumieją, a jednak w nie wierzą, no bo one są, obserwują je, tak? Są w stanie je w jakiś sposób opisać, natomiast to nie znaczy, że je rozumieją od A do Z. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy, nadal. Masa rzeczy, których nie rozumiemy. No, nawet doszli tak samo... do tego, że te wszystkie cząsteczki, że jakaś dziwna moc utrzymuje właściwie, że to się wszystko kupy trzyma, bo gdyby tej mocy nie to by po prostu by ta moc zniknęła, wszystko się rozleciało. Wszystko, no. By nie było materii. No, więc są rzeczy... A dary Ducha Świętego, no dar proroctwo, dar uzdrawiania, no jak z tym jest? No to później czytamy, że Duch udziela tak jak chce. Więc tutaj widzimy... Ale na przykład, przecież jak ktoś no je uzdrawia i on ciągle uzdrawia, dar, jak to jest? Przecież jest taki dar, że człowiek wierzący... Ja myślę, że każdy dar, jeśli mamy jakiekolwiek dary, to one też są ściśle... dostosowane do Bożej woli. To nie jest tak, że człowiek może... Z Bożym prowadzeniem też. Tak, właśnie. One są związane z posłuszeństwem. To nie było tak, że apostołowie, mając dar uzdrawiania, wszystkich uzdrawiali, kogokolwiek spotkali. Widzimy pewne sytuacje, gdzie dokonywali cudów i uzdrawiali ludzi. Natomiast to nie było tak, że mogli kogokolwiek chcieli uzdrowić. Paweł mówi o Trofimie chorego, którego zostawił w Efezie. Do Tymoteusza pisze, żeby... po trochę spożywał wina z powodu jego licznych dolegliwości żołądkowych. Mówi o innym bracie, który o mało nie umarł i Paweł mówi, Bóg się jednak zlitował nade mną, żebym nie miał smutku za smutkiem, drugim do Koryntian. Więc widzimy przypadki, że apostołowie też nie mogli uzdrowić. Nie było tak, że oni wszystkich mogli uzdrowić, kogo chcieli. Więc z pewnością ten dar się manifestował i były sytuacje, kiedy mogli się nim posługiwać, ale to nie wygląda na to, że mogli tak swobodnie, że tak powiem, kogo tylko chcieli. Jednak byli prowadzeni Duchem. Tak. I Duch Święty im wskazywał konkretne sytuacje, w których ten dar się manifestował. Więc rozumiem, że tak dzisiaj, jeżeli ktoś ma jakiś dar od Boga, czy to właśnie nauczania, czy prorokowania, czy jakiekolwiek inne dary, to one się ściśle manifestują w jego powołaniu. I myślę, że w wielu aspektach my nawet ich nie rozpoznajemy. My po prostu my myślimy, że ktoś ma takie, no mówimy, że ma jakieś obdarowanie od Boga, ale niekoniecznie rozpoznajemy konkretne dary, jakieś mowa mądrości, mowa wiedzy, te dary, o których Paweł tam pisze, czy posługiwania, czy też nawet gościna. To też jest pewien dar, o którym Paweł mówi, że też Duch daje taki dar. Tak? Hojności. Ktoś jest hojny, tak? W szczególny sposób. To może być obdarowanie od Ducha też, szczególne uzdolnienie od Ducha, takiej wolności i radości w obdarowywaniu. Więc te przejawy Ducha w różny sposób się manifestują. One w jakiś sposób, myślę, się wiążą z tą służbą, do której Bóg przeznacza ludzi. Natomiast to, co dzisiaj z tego zrobiono w tym całym charyzmatycznym ruchu, myślę, że jest po prostu dramatyczną skrajnością, gdzie ludzie myślą, że mogą mieć jakiś dar i mogą z nim robić, co chcą i mogą się nim posługiwać, jak chcą. I często widzimy, jest to jakaś iluzja. Oszustwa różnego rodzaju, nadużycia, w których ludzie niby chodzą po ulicach, uzdrawiają, ale tych uzdrowień nie widać, takich jak za czasów Pana Jezusa, żeby faktycznie ślepi odzyskiwali wzrok, żeby głusi słyszeli, żeby ci, którzy mają jakieś naprawdę problemy z wózków, wstawali z jakimiś paraliżów i tak dalej. To są raczej właśnie takie tam, o, boli kogoś plecy, pomodlą się, o, już mnie nie bolą, czuję się lepiej, nie? Bo ciepło jakieś poczuł, ktoś przyłożył mu rękę, no to ciepło, poczuł ciepło, no i już opowiadają o wielkich cudach. Ale no niestety widzimy, że często są to jakieś chwilowe tylko emocje, które ludzie przeżywają. Ja nie mówię, że nie ma cudów, że Bóg czasami nie czyni cudów, bo czyni, ale wiele jest nadużyć, wiele jest takich po prostu farsy i wiele takiego czegoś, co się nazywa darami Ducha, ale jakoś tego działania Ducha w tym nie widać. Ale też był taki czas, że na przykład tam kładli chorych na ulicy i żeby chociaż cień przychodzącego Piotra padł właśnie na nich, że byli uzdrawiani. Tak, były też takie sytuacje. Ale to zawsze musi być Boża wola, bo przecież to dokładnie. To w sumie przecież to Piotr nie robił, to już Bóg robił. No przecież to Bóg czyni. To nie Piotr miał taką moc, że nagle jego cień uleczył. No tak. Ludzie, tak, to musiała być Boża wola, a Piotr musiał chodzić w mocy w pełni Ducha Świętego. No tak. Ale czy Paweł, tak? Ale Piotr ale nawet tego nie robił, przecież on nie miał w sobie żadnej mocy. Absolutnie. My jesteśmy tylko zwykłymi, małymi ludźmi, cokolwiek byśmy, jakkolwiek by Bóg nas nie używał, tylko że to Bóg czyni, tylko że my musimy być poddani, nie? Tak. Jakoś. Znaczy tutaj dalej jest powiedziane w wierszu 43, wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. Czyli oni rzeczywiście byli wybrani. I Bóg, tak jak wcześniej czytamy, potwierdził znakami i cudami swojego Syna, Jezusa Chrystusa, tak później potwierdzał ich poselstwo przez te znaki i cuda, które oni czynili. Więc ewidentnie nie mówimy, że to działo się przez nich, jakoby oni sami w sobie mieli tę moc, tylko Bóg się nimi posługiwał i przez nich dokonywał takich cudownych rzeczy. Natomiast było to znowu Bożą wolą, aby potwierdzić Jego słowo, Jego poselstwo i uwiarygodnić tych ludzi. Apostoł Paweł też o tym pisze w swoich listach, że Bóg przez niego dokonał tych różnych nadprzyrodzonych rzeczy, aby, mówi, aby znaki apostolstwa objawiły się między nami. Dokładnie. Więc to był jeden ze znaków apostolstwa tamtych czasów, że takie rzeczy się działy. Dzisiaj słyszymy od czasu do czasu, że tu i tam Bóg też dokonuje takich rzeczy cudownych i czasami ludzie mają w tym swój udział. Więc wierzę, że w różnych krajach, szczególnie na takim polu misyjnym, kiedy ludzie idą do takich ludzi wierzących, w Afryce na przykład wiele takich świadectw się słyszy, gdzie tam ludzie, wiadomo, wierzą w tych swoich szamanów, doświadczają jakichś okultystycznych przejawów demonicznej mocy. Czasami Bóg też cudownie manifestuje swoją moc przez swoich wybranych, my nazywamy ich dzisiaj misjonarzami, ale z tego rodzaju to są apostołowie, tak? Oni idą, zakładają nowe społeczności, nowe kościoły. Wiadomo, nie są takimi apostołami jak tych 12, nie mają tego autorytetu i tak dalej. Natomiast mają tą służbę, tą posługę i Duch Święty może się objawiać jak tylko chce. On nie jest ograniczony do jakichś czasów czy jakichś ludzi. Natomiast musimy znowu patrzeć na całą perspektywę dziejów apostolskich wielu lat, że to nie jest kwestia jednego, czy pięciu, czy dziesięciu dni, tylko tutaj mamy 30 lat historii, w których Bóg się manifestuje cudownie, ale czasami nie objawia się cudownie. Mamy za chwilę sytuację, gdzie Piotr zostaje cudownie wyprowadzony z więzienia, ale Jakub zostaje ścięty w więzieniu. Więc w jednej sytuacji Bóg posłał swego anioła, wyprowadził Piotra, ale Jakuba nie. Nie dlatego, że Jakub nie miał wiary, czy był gorszy, tylko dlatego, że Bóg miał taki zamysł, żeby ten zginął, a ten był wyprowadzony. I tak samo z innymi przejawami Bożej mocy. Ona się nie zawsze objawiała. Czasami Paweł był cudownie wyratowany, a w innych przypadkach był chłostany, był zamykany w więzieniu. Czasami Bóg, tak jak Filipi, potrząsnął ziemią i Paweł wyszedł z więzienia zaraz, a w innych przypadkach siedział lata w więzieniu. Więc nie było jakiejś jednej formuły, która zawsze działała. Natomiast dzisiaj ludzie właśnie próbują sprowadzić Pana Boga do jakiejś swojej formułki. Twierdzą, że Bóg zawsze chce uzdrawiać. Kiedy to nie jest prawdą. Wielokrotnie Bóg nie chce uzdrawiać z różnych przyczyn. Albo nie chce w taki sposób uzdrawiać, jak oni sobie to wyobrażają. Niektórzy ludzie odstawiają leki i mówią, że Bóg mnie uzdrowi, bo ja wierzę. A Bóg mówi, masz leki. I te leki, musisz korzystać z nich i przez nie możesz być uzdrowiony. A ci, którzy odstawili, niektórzy byli cudownie uzdrowieni, a inni znowu się jeszcze gorzej rozchorowali, a niektórzy nawet zmarli, bo odstawili jakieś leki, które mogły im ratować życie, ale w swojej wierze odstawili te leki i doprowadzili siebie czy swoich bliskich do tragedii. Nie? Więc tutaj musimy nie być właśnie tacy szablonowi, tacy właśnie, że jak Bóg coś tam zrobił, to na pewno tutaj też to zrobi. Nie mamy takiej gwarancji, nie mamy takiej obietnicy. Bóg działa tak, jak chce, kiedy chce i nie ma jednej sztywnej reguły. Zobaczcie tutaj, kiedy Piotr mówi o tej obietnicy otrzymania Ducha Świętego, mówi, obietnica ta dotyczy was, waszych dzieci, i wszystkich, którzy są daleko. Każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. Czyli ta obietnica daru Ducha Świętego nie była tylko dla pierwszego Kościoła. I tutaj znowu nie mówimy o różnych przejawach Ducha. Mówimy o obecności Ducha w życiu wierzącego człowieka. Paweł mówi, że jest dla was, dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo Pan nasz Bóg powoła. Czyli Paweł pisze w liście do Rzymian, że jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, nie jest Jego. I mówi, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to właśnie Duch Boży nas prowadzi. Więc każdy chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, który należy do Chrystusa, jest człowiekiem, który posiada obecność Ducha Świętego. To jest ściśle związane z nawróceniem do Chrystusa, ściśle związane z oddaniem się Chrystusowi. Więc rozdzielanie teraz przez ludzi na podstawie jakiejś manifestacji, że ten ma Ducha Świętego albo ten nie ma Ducha Świętego, czy przypisywanie jakimś manifestacjom Ducha, że to jest jedyny albo konieczny znak Jego obecności, jest po prostu niebiblijne. Dokładnie. Jeżeli ktoś wierzy i prawdziwie nawrócił się do Chrystusa i jest dzieckiem Bożym, to wierzymy, że ma Ducha Świętego. Każdy, kto należy do Chrystusa. Natomiast ten Duch w różny sposób, Paweł pisze, się w różnie przejawia. I znowu, to nie ma jednej sztywnej reguły, jak to się dzieje. On się przejawia tak, jak chce. Natomiast obietnica obecności Ducha w życiu wierzących jest, jak Piotr tutaj mówi, dla wszystkich. Nie tylko dla tamtego pokolenia, ale dla każdego następnego również pokolenia. Ile tylko Bóg ludzi powołuje, tym też udziela swego Ducha. I czytamy, że w wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich, ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Więc pytanie, czy tylko tamto pokolenie było przewrotne? Czy każde wcześniejsze, czy każde następne? Każde jest przewrotne. Niestety ludzkość jest przewrotna. ludzkie serca są bardziej przewrotne niż wszystko inne, więc niestety tamto pokolenie nie było jakimś wyjątkowym, przewrotnym pokoleniem, ale było też, tak jak wszystkie inne przewrotne i nasze jest niestety dzisiaj i my no, znowu to samo poselstwo zwiastujemy, wzywamy ludzi do opamiętania i do ratowania się od przewrotnego pokolenia, które czeka sąd, które czeka zagłada. I czytamy, że ci, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. A więc tutaj mamy tłum ludzi, którzy w wyniku no, oglądania tego cudu pięćdziesiątnicy i tego kazania Piotra uwierzyło i zostali ochrzczeni i przyłączyło się. I tutaj niektórzy właśnie biorą znowu ten fragment i mówią, no zobaczcie, nie było żadnego przygotowania do chrztu, nie było żadnych tam szkoleń jakichś do chrztu, po prostu uwierzyli, ochrzcili ich już. Czemu my dzisiaj tak zwlekamy z chrztem? Czemu my tak przygotowywujemy ludzi, jakoś tłumaczymy im i wyjaśniamy im, jak to jest, jak tutaj tak szybko chrzcili, tak jak Filip tam spotkał tego eunucha i raz, dwa go tam ochrzcił, nie? Wytłumaczył mu trochę. Stoi na przeszkodzie, nie? No. I teraz, no, to jest to, myślę, rzeczywiście pewien dylemat. Z jednej strony cieszymy się, jak się ludzie nawracają i wiemy, że powinni być ochrzczeni, a z drugiej strony chcemy się upewnić, że oni rzeczywiście się nawrócili, że oni są gotowi do tego chrztu i czasami nam to trochę czasu zajmuje. U niektórych ludzi tak nie jesteśmy pewni. Nie? Oni twierdzą, że się nawrócili, ale na przykład mają jeszcze jakieś tam zniewolenia typu alkohol, papierosy, ale oni twierdzą, że uwierzyli, nie? Ale nadal coś tam robią, no, ciągną te. I tak się zastanawiamy, czy rzeczywiście są nawróceni. No ale teraz co, jak już nie masz papierosów, nie masz, a ktoś nie pił i nie palił, to ma krótszą drogę, łatwiej mu, nie? I łatwiej zweryfikować. No właśnie, to nie jest takie proste, nie? Więc są pewne rzeczy, które gdzieś tam możemy ochrzcić, oczywiście. Jeżeli ktoś, załóżmy, miałby, nie wiem, jutro gdzieś wyjechać na front i by mówił, ja się nawróciłem, ochrzcicie mnie, to pewnie go ochrzcimy od razu, nie? Ale jak zakładamy, że jeszcze trochę pożyje, no to wolimy się upewnić, tak? Bo widzimy przypadki właśnie ludzi pochopnie ochrzczonych. Widzimy ludzi, którzy jednak no, nie byli nawróceni, a chcieli być ochrzczeni, albo inni ich namówili do chrztu, bo czasami było tak, że ludzie wręcz nie wiedzieli, o co chodzi, ale inni od razu, słuchaj tego, trzeba coś cię ochrzcić, nie? No i tak się jak barany dali do tej wody zaprowadzić, a potem się zastanawiają, co to w ogóle było, o co tu chodzi, nie? Więc są różne historie. Natomiast widzimy, że rzeczywiście no, w takich przypadkach jak tutaj, jakiegoś takiego głębokiego poruszenia, głębokiego świadectwa tych ludzi, że tak, że uwierzyli, no i ochrzcili całą masę ludzi, 3000. Nie sądzę, że ich wszystkich jakoś tam specjalnie weryfikowali. Po prostu, jeżeli wyznawali wiarę w tego właśnie Mesjasza, Chrystusa, którego głosili, to ich chrzcili. I to rzeczywiście jest jedyny warunek. Ilu z tych ludzi okazało się prawdziwymi? Czas pewnie pokazał. No, nie sądzę, że... Mam nadzieję, że może wszyscy, ale tego nie wiem. I później widzimy chociażby Szymona Czarnoksiężnika, który uwierzył, dał się ochrzcić, a później Piotr do niego mówi, opamiętaj się, jesteś pełen goryczy, jesteś pełen gorzkiej żółci i wszelkiej nieprawości. Czyli mamy człowieka, mamy Ananiasza i Safirę, którzy próbują Ducha Świętego okłamać, pomimo, że już są w Kościele, są członkami Kościoła, nie? A jednak no, wydaje się, coś tam było nie tak, czy byli nawróceni, czy nie. Raczej wygląda, że nie, skoro Ducha Świętego chcieli kłamać. Ale nie wiemy, może byli. Tego też nie możemy być pewni. Po prostu zrobili taki głupi błąd. No, byli jeszcze jakoś tam niedojrzali. Trudno powiedzieć. Natomiast jakby w tym fragmencie widzimy, że jedyną weryfikacją tego wczesnego chrztu była po prostu wyznanie wiary w Jezusa. I my ostatecznie, mówię, jak ktoś napiera, i rzeczywiście pragnie i jakby nie mamy jakichś przeciwwskazań ewidentnych, że nie widzimy jakiejś fałszywej wiary, możemy ochrzcić. Ale mówię, czasami zachęcamy ludzi do jakiegoś tam czasu, żeby oni sami i my byśmy mogli lepiej zweryfikować ich wiarę. I to, myślę, nie jest wcale złe. Ja sobie też tak właśnie, tak mi się teraz w trakcie tego słuchania przypomniało też jeszcze właśnie jedna rzecz, że no tak powiedzmy niedługo przed nawróceniem miałem taką bojaźń, że można powiedzieć, że jestem o krok od tej decyzji, ale no co będzie, jeżeli ja na przykład odejdę za jakiś czas, nie? Porzucę to wszystko, nie? Zmienię zdanie i wrócę do robienia jakichś starych rzeczy światowych. I no właśnie, a jest też napisane, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I no tak też przez jakiś czas rozważałem to właśnie, zanim jakby wiedziałem, że może jednak nie wracam, że to jest ta słuszna decyzja i jakby, że jestem przekonany, że tak na 100%, że chcę to podjąć, mając już świadomość, że może być trudno, może być gorzej nawet, ale że chcę jakby, chcę iść za Jezusem. Więc właśnie chyba dlatego jakby tak mogło być inaczej, ale czasami lepiej jest, jak człowiek naprawdę ma ten czas. Tak. Jeżeli ma taką możliwość, to też Panu Bogu dziękuję za to, że tak to łatwo naprawdę poprowadził mnie, tak można powiedzieć, stopień po stopniu, po kolei do tego takiego właściwego momentu. No i tutaj właśnie też widzimy u różnych ludzi też to w różny sposób się odbywa, prawda? Są tacy, którzy naprawdę tak dramatycznie się nawracają i to od razu jest ewidentne. A są inni, którzy tak jeszcze tam już niby są, ale jeszcze nie do końca. Przychodzą, niby się modlą nawet, ale jakby czegoś jeszcze brakuje w ich przeżyciu. Więc przyspieszanie ich, jakieś takie wywieranie na nich nacisku, obawiam się, jest niesłuszne. Każdy musi dojrzeć do tego momentu, tego prawdziwego oddania się i pełnego zawierzenia się. I kiedy to nastąpi, to też jest taka radość tej osoby. Ona wie, co robi. Ona wie, na co się deklaruje. To jest takie pełne, a nie jakieś takie... Człowiek jeszcze, ja pamiętam, jak ja się nawróciłem, to siedzieliśmy u takiego brata nieraz do późnej nocy. Mieliśmy tyle pytań, tylu rzeczy nie rozumieliśmy. Tyle dla nas było jakichś rzeczy trudnych, bo wiadomo, człowiek w tym katolicyzmie siedział tyle lat i było masa pytań. I ja potrzebowałem dużo, dużo czasu, żeby w ogóle, wiecie, nabrać takiego zaufania, takiego przekonania, że ja w ogóle wiedziałem, że to, że Pan Jezus stanął na mojej drodze, to nie miałem wątpliwości, że zmienił moje życie. Ale jednak na początku, to wiecie, tylko katolicką Biblię czytałem jeszcze, nie? Bo się bałem tej protestanckiej, nie? Myślę, ja muszę powiedzieć, co w tej katolickiej jest najpierw, nie? No, gdzieś potrzeba było czasu takiego uwolnienia się od tego całego jednak przywiązania do tej religii, takiego jakiegoś jednak ślepego zaufania, które człowiek pokładał w tym rzymskim katolicyzmie. Ja jeszcze chodziłem na mszę, jeszcze chodziłem do kościoła przez jakiś czas, do rzymskiego, po swoim nawróceniu. Ja tu chodziłam i tu. No i no, gdzieś tam jakoś tak właśnie się wahałem, tak? Nie byłem pewien, czy mogę być chrześcijaninem chociażby w tym systemie rzymskim, tak? Czy da się być chrześcijaninem? Czy mogę uczestniczyć? Coraz bardziej widziałem, że to jest nie do zrobienia, nie? Ale trochę czasu mi to zajęło, więc myślę, że gdyby ktoś mnie wtedy namawiał do chrztu, to było to przedwczesne. Może bym dał się nawet ochrzcić, ale nie byłem gotów na to w takim sensie, bo jednak dla mnie też chrzest się wiązał z jakąś taką deklaracją kościelną wtedy. Tak jakoś to rozumiałem jeszcze, że owszem, to jest, wiadomo, mój chrzest Chrystusa, ale w tym kościele, przez tych ludzi, tak? Tam jacyś duchowni tego kościoła ten chrzest robili, tak? Więc wiadomo, że to jakoś tam, tak czy inaczej, mnie jakoś tam z nimi też wiązało, tak? Że to nie było tu, ale było tu, że to ci ludzie robili. Więc wiadomo, że ten element ludzki też nie jest bez znaczenia, tak? Że kto nas ochrzci, nie? Czy to będzie byle kto, czy jednak to będzie osoba, którą jakimś darzymy zaufaniem, tak? Wierzymy, że to jest Boży człowiek i że w jakiś sposób się utożsamiamy z tą grupą tych ludzi, nie? Wiadomo, że nie chrzcimy się do jakiejś denominacji czy do jakiegoś kościoła, ale chrzcimy się właśnie tak, jak tu jest powiedziane, w Jezusa Chrystusa, w Jego imieniu. Natomiast no, dzieje się to w jakimś jednak tutaj dzisiaj podzielonym chrześcijańskim świecie i dobrze, żebyśmy jednak, no właśnie, jak mówię, ludzie się chrzczą u adwentystów, chrzczą się u takich branhamowców, to później mają dylematy, jak z tego wychodzą, gdzieś tam Bóg im otworzy oczy na zwiedzenie, które było w tych grupach, to oni są w dylemacie, czy oni znowu mają się chrzcić, nie? Czy tamten chrzest był ważny, czy nie był ważny? No tutaj znowu jest to trudne, to już te osoby muszą zdecydować, w co się one chrzciły, tak? Czy one były nawrócone, czy one nie były nawrócone, czy to był chrzest w Kościół, czy to był chrzest w Chrystusa, to są różne sytuacje. W nowym życiu, że musicie się na nowo narodzić. No tak. To musi być to nowe życie, ale to też jest Ducha Świętego. No i teraz wiemy, że to nowe życie przychodzi też w różnych miejscach. Tak? Tak. Niektórzy się nawracają w Kościele katolickim. Mhm. Niektórzy się nawracają wśród adwentystów, czy wśród branhamowców, czy wśród innych. No nawracają się. Nie można powiedzieć, że się nie nawrócili do Chrystusa. Pytanie, jak to wszystko gdzieś tam w ich życiu przebiegało, nie? Więc tutaj znowu nie powinniśmy narzucać komuś takich rzeczy. Mieliśmy ludzi tutaj u nas w zborze, którzy kiedyś byli świadkami Jehowy i później wyszli z organizacji, ale byli ochrzczeni w organizacji. Nie? I teraz się zastanawiali, czy mają być ochrzczeni. Jeden taki brat był. On twierdził, że on nie musi być ochrzczony znowu. On uważał, że on jak przyjmował chrzest w organizacji, to on przyjmował prawdziwy chrzest w Jezusa. Ale po paru latach przyszedł i powiedział, że jednak chce być ochrzczony, że jednak uznał, że nie, tamten chrzest nie był, on nie był nawrócony. Nie? Ale ileś lat mu to zajęło. I myśmy go nie zachęcali, go tam nie naciskaliśmy, że teraz słuchaj, musisz się ochrzcić, bo ten chrzest u świadków to bez sensu. Jak on nie miał takiego przekonania w sercu, to mówimy, dobra, no to jest twoja sprawa. Nie? My myślimy, że raczej to nie było dobry chrzest, ale to ty musisz mieć przekonanie od Boga. Jak ciebie Bóg przekona, jak ty będziesz chciał, to wtedy my cię ochrzcimy, nie? A nie, że teraz, wiecie, musisz, bo czasami tak właśnie mówię, po ludzku my chcemy dobrze, ale naszą dobrą chęcią możemy ludziom szkody narobić. Nie? I później ludzie mają dylematy, nie? Bo nie byli do czegoś gotowi. Tutaj czytamy, że oni trwali w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I do tego za tydzień, jak Bóg da, wrócimy, bo już patrzę, czas nam minął. Więc jeszcze nam zostało tych kilka wierszy z końcówki tego rozdziału. No, a to są ważne rzeczy. Te właśnie bardzo ważne elementy wspólnoty. Nauka, społeczność, łamanie chleba, modlitwa. Ja. Pomódlmy się jeszcze. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje słowo, które oświeca nas, które kształtuje nas, które zachowuje nas od błędów, zachowuje nas od ludzkich wymysłów, pomysłów, interpretacji. Panie, daj, żebyśmy z modlitwą, z pokorą, z oczekiwaniem na Twoje objawienie za każdym razem sięgali po Twoje słowo, czytali je, rozważali je, rozmawiali, dyskutowali. Oczekując, że Ty będziesz do nas mówił, że Ty nam pokażesz, jak ma wyglądać nasze życie, że i nam pomożesz zobaczyć jakieś nasze jeszcze błędy myślenia, nasze błędne podejście, że nas będziesz oczyszczał, kształtował, przysposabiał do tego, żebyśmy mogli coraz lepiej, coraz pełniej znać Ciebie, znać Twoją wolę i pełnić ją z oddanych Tobie serc. Prosimy o to dla nas samych, prosimy dla naszych braci, sióstr, dla Twojego Kościoła. Panie, by była w nas ta pokorna postawa uczenia się i poddawania się Tobie i gorliwości dla Ciebie. Prosimy, prowadź nas. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w Twoim Kościele i daj, żeby to, o czym dzisiaj tutaj czytaliśmy, było i naszym coraz większym, coraz pełniejszym udziałem. Ta radość w Duchu Świętym, to oglądanie ludzi poruszonych do głębi, pragnących pojednania z Tobą, pragnących chrztu, pragnącym nowego życia, napełnionych Twym Świętym Duchem. Prosimy, Boże, daj nam jeszcze dożywać i oglądać Twoje cudowne działanie w mocy Twojej, przebudzenie w naszym kraju, duchowe poruszenie wielu serc, głębokie nawrócenie do Ciebie, wielu, wielu serc. Prosimy. Amen. Amen. Amen. Są tam u Ciebie może jacyś tam znajomi, jacyś ludzie, którzy mają jakieś wolne kwatery za około 20 sierpnia. Tam chodzi o dwie osoby, małżeństwo, które by chciało się zatrzymać tam na jedną albo dwie noce, także króciutko. Jeszcze dokładnie nie wiem, czy oni będą właśnie na jedną, czy na dwie noce. Przyjadą chyba w sobotę i wiem, że do niedzieli są zacznie, nie wiem, czy nie do poniedziałku. Jakbyś coś wiedziała tam, że ktoś tam by miał, to byś mogła mi dać znać, nie? Może tam coś Twoi znajomi czy ktoś. No. Ja też nie wiem, czy oni ostatecznie skorzystają, ale tak mnie pytali wstępnie, nie? Że chcą tu przyjechać. Wiesz co, to tacy tam moi znajomi tam z Kamiennej Góry, jeszcze z moich dawnych czasów, tam na południu, oni tutaj są gdzieś w środkowej Polsce i chcieliby nad morze przyjechać na dzień dwa. Jakiś pokoik wtedy. Jakiś pokoik, tak, jakaś tam kwatera, nie? Cokolwiek takiego tam skromnego nawet. To jest niedziela. Sobota, oni przyjadą w sobotę, chyba 19. I tak, na 20 i być może na 20 jeszcze pierwszego, jedną albo dwie noce. Żebym się dowiadywała, ale można nie wynaje? Tak, tak, tak. Raczej coś takiego, żeby wiesz tam. To mogę się dowiedzieć i ewentualnie sobie przysłać. No, gdybyś wiedziała coś tam. Myślę, że na pewno jest tego sporo. Okej. Ja jeszcze się dopytam go, czy to jest jedna noc, czy dwie, żeby mi powiedział. On dzwonił do mnie. Ja mówię, że się podpytam, nie? Myślę, że bez problemu się znajdzie, bo goście zajmują na bieżąco i jedzie bardzo powoli. To dużo jest wolny kwater, więc myślę, że spokojnie. Okej, okay, to fajnie. Kwestia tego, czy są więcej luksusu, czy nie? Nie, raczej nie. Oni są tacy survivalowi. Nawet mówili, że mogą w samochodzie spać, ostatecznie jakieś się znajdą. Więc tak czy owak przyjadą i jak coś trudno w samochodzie spać, ale mówią, że jakby coś było, to że to ja mówiłem, że się zapytam, nie? Że mamy nowe przygody, ale nie wiem, jakie noce będą. No, to może być chłodne. Teraz jest chłodne. Mógłby się dać tylko zrobić, żeby przeglądarce od razu jej się otwierała nasza strona. To jest moja komórka, żeby Ewie też od razu przeglądała. Dorotka, a ucieka szansę. No tak, chyba, bo czekają na Ciebie. Ale jakbyś chciała słuchać transmisji czy coś, to tu jest. Widzisz? Tu jest taki linii w górę. Tak, to jest mi pokazało. Tam tu jest transmisja i wszystkie te inne kazania, czytania i inne rzeczy. A czy to tam? To też tutaj, na transmisji. Tam tak, jak wejdziesz na transmisję, tu jest informacja, tu jest taka przeglądarka, która się otwiera. I teraz będzie jej zaraz słychać, co mówi. To cały czas leci jeszcze. Tutaj, aha, bo ja mam wybrać. No, chyba kawałek już jest, okej. Bardzo proszę. No, proszę.